NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De komende maand vervoert het Amerikaanse leger honderden tanks en panzervoertuigen naar de haven van Vlissingen. Vanuit daar gaat het materieel naar Polen. De operatie wordt begeleid door 250 Amerikaanse en 75 Nederlandse militairen. Het zal ongeveer een maand duren. Het Kremlin heeft een kort staakt het vuren voorgesteld voor de komende 2 dagen. Vanaf morgen is het orthodoxe kerstfeest en volgens Rusland moeten beide troepen van beide landen de mogelijkheid hebben dat te vieren. De wapenstilstand zou morgen om 12 uur moeten ingaan, maar van Oekraïne is nog geen officiële reactie gekomen. In Helmond is een man van 56 opgepakt op verdenking van seks met een minderjarig meisje. De man was conciërge op de school voor speciaal onderwijs waar het meisje van 16 op zat. Ook zou hij muziekles bij hem thuis hebben gegeven. De politie kwam de verdachte op het spoor na een melding van de organisatie Veilig Thuis. In de Verenigde Arabische Emiraten is een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden die op de nationale opsporingslijst staat. De man werd gezocht vanwege grootschalige mensenhandel vanuit Eritrea naar Europa. Omdat hij ook mensen naar Nederland zou hebben gesmokkeld, heeft het OM het Arabische land verzocht om een uitlevering. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Langs de lijn en omstreken is er vanavond tot 11 uur. Vanavond een avond, zoals eigenlijk altijd, vol nieuws en sport. Met Rintje Ritsma, hij is over een half uurtje te gast. Hij is de nieuwe bondscoach voor de teamonderdelen bij het schaatsen. En we hebben straks verbinding met Rome, waar paus Benedictus vandaag werd begraven. En Duitsland-correspondent Wouter Zwart vertelt ons zo alles over de transfer die bijna rond is. En dat is de transfer van Daley Blind. Die gaat van Ajax naar Bayern München. Maar we beginnen met een feit wat u ook net in het nieuwsbulletin hoorde. De Russische president Poetin stelt voor om vanaf morgen 12 uur een wapenstilstand in te lassen bij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin komt hiermee na een oproep van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Moskou. En zij roepen op tot een wapenstilstand omdat morgen kerst wordt gevierd in de Russisch-Orthodoxe Kerk. We gaan erover praten met Rusland-deskundige Hubert Smeets. Meneer Smeets, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst nog even, wat hebben ze nou precies voorgesteld, de Russen? De Russische regering heeft voorgesteld om anderhalve dag een bestand in te gelasten... vanwege het Russisch-Orthodoxe kerstfeest... Ja. Wat morgenavond en zaterdag wordt gevierd in de Russisch-Orthodoxe kerk en in delen van de Oekraïnse Orthodoxe kerk. Ja, want het Kremlin neemt daarmee de oproep van de patriarch van die Russisch-Orthodoxe kerk over. Waarom doen ze dat eigenlijk? Omdat de Russische leiding wil duidelijk maken dat het opkomt voor alle Russisch-Orthodoxen in de hele wereld. Deze oorlog wordt gevoerd volgens Poetin, ik citeer nu de president van Rusland, om de Russische wereld, de eenheid van het Russische volk, te herstellen. En volgens Poetin horen Oekraïners ook bij die Russische wereld, zijn die deel van dat Russische volk. En dat Russische volk viert Kerstmis op 7 januari, 13 dagen na ons, omdat ze in Rusland de Gregoriaanse kalender nooit hebben overgenomen, maar zijn blijven hangen, zou je kunnen zeggen, in de Juliaanse kalender. En als je nou kijkt, de oproep komt uit de Russisch-Orthodoxe Kerk, zijn die nu ingefluisterd door Poetin of is het omgekeerd? Ik denk dat het een gemeenschappelijke verklaring is. De patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Kirill, is 2 handen op 1 buik met Poetin. Hij is ook een van de allergrootste pleitbezorgers van deze oorlog. In zijn preken op zondag, gewoon in de kerk, spreekt hij heel vaak oorlogzuchtige taal, wraakzuchtige taal. En Poetin probeert duidelijk te maken met deze beslissing dat hij luistert naar de geestelijkheid. Maar ik denk in werkelijkheid is dit gewoon een opzetje. Een 1-2'tje. Ja. De Russisch-Orthodoxe Kerk is ook vrij populair in Oekraïne. Gaan er morgen eigenlijk veel Oekraïners kerst vieren? Ja, ik denk het wel. Kijk, in Oekraïne heb je kort gezegd 3 grote kerkgemeenschappen. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die het gezag van de patriarch in Moskou nog steeds erkent, die is vooral sterk in het oosten van het land. Dan heb je sinds 2019 de autonome Oekraïnse Orthodoxe Kerk. Mm-hmm. Die wordt geleid door de metropoliet in Kiev. En die is erkend als autonome kerk door de patriarch in Constantinopel, in Istanbul. Dat is Primus Inter Pares, de eerste onder de gelijken van alle patriarchen in de orthodoxe wereld. Dat is in het centrum van Oekraïne, een hele sterke kerk. En dan heb je in het westen van Oekraïne de zogenaamde Grieks-Katholieke kerk. Die is qua liturgie vergelijkbaar met de orthodoxe kerken, maar erkent het gezag van de paus in Rome. En daar wordt Kerstmis altijd gevierd op 25 december. Okay. Dit jaar, voor het eerst, door de oorlog, was er ook in de orthodoxe kerk van Oekraïne een oproep om Kerstmis naar voren te halen en de westerse agenda te volgen. En dat hebben een aantal parochies ook gedaan. En de Oekraïnse orthodoxe kerk is ook oorspronkelijk een afsplitsing van de Russische orthodoxe kerk, toch? Nou, eigenlijk is het omgekeerd. Okay. De Russisch-Orthodoxe kerk is geboren en getogen in Kiev. Mm-hmm. En is in een veel latere fase naar Moskou gevlucht, zou je kunnen zeggen. Omdat Kiev toen in handen was van de Mongoolse Tartaren. Maar het hart van de Russisch-Orthodoxe kerk is 1000 jaar geleden gevormd in Kiev. En zo voelt Kiev het ook nog steeds. Kiev was ook het theologische centrum, eeuwenlang, van de Russisch-Orthodoxe kerk. Dus als je in Kiev zou zeggen, het centrum van de kerk ligt in Moskou, dan worden ze boos. Dan zeggen ze, die liepen nog in Moskou in berenvellen, toen wij hier in Kiev al kathedralen bouwden. Maar ze zijn nog niet zo heel lang toch echt afgesplitst. Het zijn nog niet zo aparte kerken, toch? Nee, dat is formeel pas sinds 2019. Vanuit Kiev kwam er een verzoek om los te mogen van het patriarchaat in Moskou. Daar hebben ze heel lang voor gelobbyd. En in 2018, 2019 is dat door de patriarch die Primus Inter Pares in Constantinopel, Istanbul, gehonoreerd. En sinds dat moment is de Oekraïnse orthodoxe kerk volledig onafhankelijk van Moskou. Maar niet alle kerken in Oekraïne zijn meegegaan met die autonome kerk. Een deel is achtergebleven in de Russische moederschoot. En dat maakt het zo complex. Ja, want dat deel, dat wilde ik u vragen, wat is achtergebleven? Die mensen kunnen in enorme spagaat terechtgekomen zijn de afgelopen periode. Ja, dat zijn ze zeker. De metropoliet van de Russisch-Orthodoxe kerk, die dus gehoorzaamt aan patriarch Kirill, heeft eigenlijk al in de eerste week van de oorlog afstand genomen van Moskou. En later, vorig jaar mei, hebben ze die afstand ook geformaliseerd in een verklaring. Maar de Russisch-Orthodoxe kerk is minder hiërarchisch en minder, je zou kunnen zeggen, monolithisch georganiseerd als de kerk in Rome, de katholieke kerk. Dus parochies en bisdommen hebben vrij veel autonomie. En niet alle bisdommen in de Russisch-Orthodoxe kerk in Oekraïne hebben zich verzoend met die distantie, dat afscheid van Moskou, en zijn blijven werken ook voor Moskou. En dat is een van de redenen waarom de Oekraïnse geheime dienst vermoedt dat er in tal van Russisch-Orthodoxe kerken en kloosters in Oekraïne gewoon keiharde spionage wordt gepleegd voor de regering in Moskou. Kerk en staat, kortom, zijn niet gescheiden. Ja, en nu is er dus die oproep van de Russische president Poetin om morgen bij dat orthodoxe kerstfeest een staakt het vuur af te kondigen. Wat denk je dat Oekraïne gaat doen met die oproep? Nou, niks. Ik denk dat ze het zullen houden bij de eerste verklaring van vandaag. Namelijk dat dit een toppunt van hypocrisie is. Want wat gebeurde er op 24 december, kerstavond? Massale bombardementen op bijvoorbeeld Gerson en de andere Oekraïnse steden. Wat gebeurde er rond de jaarwisseling? Massale bombardementen op Oekraïnse steden. Heeft Rusland, dat is de verklaring van Oekraïne, heeft Rusland het verzoek van Oekraïne om een adempauze in te lasten gedurende de hele feestdagenperiode van 24 december tot en met 7 januari... heeft Rusland dat verzoek geëerbiedigd? Nee, dat heeft Rusland niet gedaan. Ze hebben de bombardementen opgevoerd en dat heeft in Oekraïne heel veel kwaad bloed gezet. Dus ik denk niet dat ze de bombardementen morgen en overmorgen zullen verhevigen, maar een staakt het vuren volgen, zoals Moskou nu heeft aangekondigd, ik denk niet dat Kiev daartoe bereid is. Dank voor uw uitleg, Rusland-deskundige Hubert Smeets. Het is 9:09 en we gaan hier op NPO Radio 1 van het nieuws naar de sport. Want Daley Blind is bijna speler van Bayern München. Hij was transfervrij, want zijn contract werd ontbonden bij Ajax. Dat gebeurde vorige week. En op beelden is hij in München te zien. Daar ondergaat hij een medische keuring. En met het vertrek van Blind bij Ajax komt er een einde aan een periode van in totaal 333 wedstrijden. En die periode die ging gepaard met hoogte- en dieptepunten. Als de bal opnieuw wordt ingebracht, Haller wil omhoog staan met Gravenberg. En een schot en een geweldig schot. Doelpunt van Daley Blind. 2-0. De fans en ik hebben moeilijke tijden soms. Maar ja, dat is nu niet belangrijk. Ja, gefluit en gejoel van de Ajax-supporters. En nu lijkt Blind dus tot het einde van het seizoen te gaan tekenen in Duitsland. Daar gaan we over praten met Wouter Zwart. Hij is NOS-correspondent daar in Duitsland. Wouter, goedenavond. Goedenavond, jongens. Hallo. Hoe wordt er in Duitsland eigenlijk gereageerd op deze transfer? Verrast, denk ik. Positief, maar verrast. Ik denk dat heel weinig mensen dit zagen aankomen. Niet alleen in Duitsland, maar ook wij natuurlijk in Nederland. Zeker. Volgens mij was iedereen toch een beetje in de richting aan het zoeken van FC Antwerp, volgens mij, van Bommel en Overmars. Ja. En toen kwam ineens de Duitse recordmeister van links binnenzeilen. Blijkbaar is dit allemaal een beetje tussen kerst en oud en nieuw op de rails gezet. Contacten die beide partijen, voor zover we kunnen zien, heel positief ervaren hebben. En toen is het heel snel gegaan. Hij heeft inderdaad vanmiddag de medische keuring al gedaan. Hij reed op de bijrijdersstoel van een knalrode bolide de garage in van het ziekenhuis. Er is ook wel wat tijd genomen voor die medische keuring, een uurtje of drie. Dat heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met het feit dat ze heel voorzichtig zijn, omdat hij natuurlijk aan hartritmestoornissen leidt. Maar de documenten zouden al getekend zijn. Het is eigenlijk een beetje wachten op de officiële bekendmaking. Die heb ik inderdaad nog niet gezien. Ja, en Ajax die wilde toch eigenlijk min of meer van hem af. Die zeiden, nou, je hebt nog een contract, maar je mag wel gaan. Waarom wil Bayern hem zo graag hebben? Ja, hij wordt hier in de kranten een soforthilfe genoemd. Dus een snelle oplossing. Een snelle oplossing in de breedte. Je weet, normaal speelt Bayern met een Franse linkerverdediger, Lucas Hernandez. Die is tijdens het WK heel zwaar geblesseerd geraakt. Volgens mij heeft hij zijn kruisbanden afgescheurd. Dus die is echt de rest van het seizoen weg. En ze zochten dus voor een snelle oplossing daar. Nou, Blind past perfect daar in dat systeem, dat aanvalssysteem. Hij kan natuurlijk ook linker middenvelder spelen. Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat hij elke wedstrijd gaat spelen. Hij is echt ook voor de breedte gekocht. Maar ja, waarom niet, hè, als je het vanuit Bayern bekijkt? Hij kan heel gunstig opgehaald worden. Hij is natuurlijk transfervrij weggegaan bij Ajax. Zijn salaris zal ook niet heel hoog zijn. Hij gaat waarschijnlijk basis verdienen plus bonussen als er kampioenschappen behaald worden. Dus volgens mij is het voor beide partijen heel aantrekkelijk. Die financiële kant is ongetwijfeld aantrekkelijk voor Bayern München. Maar die kunnen toch ook wel, zou je zeggen, ergens een paar miljoentjes trekken. Want die hebben nog wel wat om een andere linksback te kopen. Maar daar hebben ze blijkbaar niet over overwogen. Nee. En ik moet zeggen, als je ook een beetje kijkt naar hoe de fans reageren. Het is voor dan wij misschien in Nederland hadden gedacht, hoor. Het laatste jaar een beetje een punt van discussie geweest. Nou, jullie lieten net al wat fragmenten horen. Hij zat bij Ajax steeds vaker op de bank. De grote vraag, is hij nog wel snel genoeg? Gedoe tussen hem en Ajax-coach Schreuder natuurlijk. Maar ja, hieruit en ook wel uit die reacties online merk ik toch wel dat hij in het buitenland echt nog wel van toegevoegde waarde wordt gezien. Echt nog wel steeds de man is die splijtende paas kan geven om een wedstrijd open te breken. Ik bedoel, echt iedere liefhebber, ook in Duitsland hier, die kan zich echt nog wel die fantastische assist van 2014 herinneren. Hè, op een vliegende van Persie tijdens het WK. Het afgelopen WK, ook die wisselwerking in die wedstrijd tegen de VS met Dumfries. Nou, dat is toch wel blijven hangen. Het neemt ook niet weg dat het de vierde oud-Ajaxiet is die daar nu neerstrijkt in München. Wat is die liefde ineens vanuit München voor Amsterdam? Ik denk nu, zeg maar, in zekere zin toeval. Hoewel, ik bedoel, de oorspronkelijke link is natuurlijk wel een paar jaar geleden al gelegd tussen Bayern en Ajax. In de tijd dat Ten Hag natuurlijk nog Ajax-coach was. Hè? Ten Hag Natuurlijk een paar jaar daar werkzaam geweest als coach van het tweede. Nauwe samenwerking met Guardiola. Dat was allemaal heel succesvol destijds. Ja, Ten Hag is natuurlijk nu weg. Maar er is wel een zaadje geplant. En ik bedoel, we moeten ook niet doen alsof Bayern de Nederlanders nu net pas ontdekt heeft. Het is natuurlijk al jarenlang hebben die een soort zwak voor Nederlandse topspelers. Ik bedoel, Van Bommel, Makai, Robben, noem ze maar op. Ja, en nu komt Daley Blind daar dus bij. Want hij lijkt een transfer te gaan maken naar Bayern München. Dankjewel, NOS-correspondent Wouter Zwart. Concierge, by the bikes and up the stairs, snap the latch and creep into the room. Throw off your coat, pick up the post, and put a coffee on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke a cigarette. Tears and taxi to the club. Find a bar, avoid a fight. Show your papers, be polite. Walking home with nowhere else to go. You throw off your coat, pick up my note, put another coffee on. Lie down. After dark, noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, 1,000 miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. Advies van Tom Robinson, wat u al heeft opgevolgd. Listen to the radio. Ja, het was een bijzondere dag in Rome. Want er werd vandaag door 50.000 Rooms-Katholieke geestelijke afscheid genomen van emeritus paus Benedictus. Hij overleed vorige week zaterdag en vanochtend was dus die uitvaart. En de uitvaart die werd geleid door paus Franciscus. Het was voor het eerst in 700 jaar dat een emeritus paus werd begraven door de zittende paus. En over deze dag gaan we praten met priester Antoine Baudard in Rome en ook met hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Goedenavond allebei. Goedenavond. Het waren overigens niet alleen geestelijke, hoor. In het getal wat u noemt op het Petrusplein. Er waren ook allerlei leken bij. Oké. Dus, eenvoudige geloven. Geestelijke en tijden. leken die wat met de geestelijkheid hadden. Maar meneer Bodaar... Nee, wel helemaal niet. Gewone christenen zoals protestanten gewone christenen zijn. Oké, okay, nou, en u was wel een van die Rooms-Katholieke geestelijke, maar u was niet op dat plein. Hoe heeft u deze dag beleefd? Nou, het was een bijzondere dag, een treurige dag, een gedenksdag. Ik had de paus al begroet, de gestorven paus dan afgelopen maandag. Mm-hmm. Ik ben daarna overgevlogen naar Nederland voor de EO op 1. En ik heb toen meteen laten weten, en dat is ook zo, dat ik het liever wilde zien vanuit mijn eigen kamer hier in Rome. Dan heb je een beter inzicht. En bovendien ben ik al oud en moe. En dacht ik ga niet in die kou zitten. Ik wil het liever vanuit mijn eigen kamer zitten op de televisie. Ja, en hoe was het om het op de televisie te beleven? Nou, hetzelfde ongeveer. Ik ben natuurlijk heel vaak op het plein ook geweest. Dus ik ken het allemaal wel zo ongeveer. Het was indrukwekkend. Het was ook, zoals iedereen schrijft, ook wel enigermate sober. Nog veel minder sober dan ik gedacht had dat het zou zijn. En de paus heeft een zeer korte, vind ik, preek gehouden. Waarin hij inging op het evangelie, waarin aan de orde kwam: in uw handen begeef ik mijn geest. Ja. Dat zat in het evangelie, dat Jezus dat doet. En dat heeft hij op enige wijze wel verbonden met paus Benedictus Emeritus. Maar ik hoor hier in huis, dat geldt niet zozeer voor mezelf persoonlijk, maar ik hoor in dit priesterhuis hier wel, waar nogal vele mensen zijn gekomen die uit van elders zijn gekomen, ja, dat het wel erg mager was wat de paus zei over Benedictus. Want hij zei alleen, en het is ook prachtig hoor, Benedictus, trouwe vriend van de bruidegom, dat is Christus, mogen uw vrede volmaakt zijn voor het nu altijd beluisteren van de stem van Christus. Ja. Paus Benedictus was bij uitnemendheid de paus die Christus in het middelpunt stelde, maar dat hele wat God in Christus heeft geopenbaard, dat het ook te maken heeft met de kerk. De kerk is de bruid van Christus, is het lichaam van Christus. Meneer Bodaar, alle zondigheid die... Ja? Ja, sorry, maar vond u het ook te sober? Nee hoor, ik ben katholiek. Dus, maar ik had wel meer soberheid verwacht. Ik hou zelf echt van soberheid. En dat op zich zou ik heel zeer goed protestant kunnen zijn. Nog één vraag over, u zei, waren geestelijke en allerlei andere mensen. Mochten alle geestelijke naar de uitvaart of was daar een soort selectie op geweest? Wel, nee, helemaal niet. Ik herhaal wat ik al gezegd heb in de opening van dit gesprek. Het was open voor alle christenen. En ook voor de klerus. Ook voor de geestelijkheid. Maar het is wel opvallend dat als je de beelden ziet op de televisie, dat er heel veel geestelijkheid was. Want ik was als geestelijke van Rome ook opgeroepen om te komen. En dat heeft te maken alles met het gegeven dat paus Benedictus ongelooflijk bemind was onder priesters. Helder, meneer Bodaar. Dank, Antoine Bodaar. We gaan naar hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Meneer van Geest, u heeft de uitvaart ongetwijfeld ook gevolgd. Wat was er voor u bijzonder aan die uitvaart vandaag? Nou, ik was eigenlijk... Ik heb de uitvaart niet in Rome gezien. Want onze oudste die werd vandaag 21. En als papa dan naar Rome gaat, ja, dan loopt dat kind natuurlijk toch een litteken op. Wel gefeliciteerd. Maar dank. Ik was echt ontzettend verbaasd. Ik ben het met Antoine Bodaar eens dat de uitvaart zeer sober was. Maar ik vond het ergens ook, gezien de lezingen die waren uitgekozen, die waren ongelooflijk subtiel. Dus het was het evangelielezing was het verhaal van de goede moordenaar die aan het kruis zelf geslagen zijnde aan Jezus, die ernaast hem vraagt, neem mij op. Dus een evangelie dat heel ongebruikelijk is bij een uitvaart. Ik had gehoopt dat paus Franciscus de lezingen die paus Benedictus ongetwijfeld zelf heeft uitgekozen, dat hij die had toegelicht. En dat deed hij helemaal niet. En dat vond ik eigenlijk ontzettend jammer. En wat me ook opviel, dat vond ik ook heel verbazingwekkend, is dat de paus, die zat de plechtigheid voor, maar de eigenlijke eucharistie, die daarin werd voorgegaan door de kardinaal-decaan, kardinaal Rey. En de paus, die ging dus niet voor in de eucharistie van zijn voorganger. Ja, was het sober? Ja, was het eigenaardig? Nou, ik ben liturgisch echt ontzettend zwak begaafd, maar dit vond ik toch wel heel aparte zaken. Ja. Ik had gehoopt, werkelijk, dat de paus de lezingen zou hebben ontsloten aan de hand van het leven van de overleden paus en ook aan zijn denken. Ja, dat gebeurde niet. Het was een mooie preek over de priester die herder moet zijn voor zijn volk, maar ook de dispositie moet hebben om zijn hart te openen voor de persoonlijkheid van Jezus, zoals hij die leert kennen in het evangelie. Maar ja, gemiste kans. Ja, dat klinkt weer heel Hollands en irritant en levende paus. Maar ik vond het eigenlijk wel. Maar zou het ermee te maken kunnen hebben dat het lijkt op dat Franciscus en Benedictus niet de beste vrienden waren? Daar is ook in de populaire cultuur nog een hele film over gemaakt, The Two Popes. Zit dat ergens er misschien in, dat Franciscus gewoon niet zo onder de indruk was van Benedictus? Nee, want ik denk, ze hebben elkaar met grote regelmaat bezocht, paus Franciscus, de paus emeritus, in zijn kloostertje in de Vaticaanse tuinen. En ik weet zeker, dat merk je ook aan bepaalde toespraken van paus Franciscus, als hij zich in theologisch opzicht enigszins heeft laten beïnvloeden door de paus emeritus, omdat dat een razend knappe theoloog was. Ja, je bent natuurlijk gek als je iemand in jouw achtertuin hebt die ontzettend goed kan denken over de christelijke visie op God, mens, wereld, maatschappij. Ja, dan ga je, als je zelf niet zo theologisch voelt, dan maak je er natuurlijk gebruik van. Ik denk dat ze heel erg complementair waren. Franciscus is ook in de lijn voortgegaan van de hervormingen van de financiën, van het tegengaan van het misbruik van minderjarigen door geestelijke, die Benedictus al had ingezet. Nou, zei u hallo, ben ik nog in beeld of ben ik uitgeschakeld? Nu? Nee, u bent nog in beeld hoor, meneer Boudin, want we willen nog één vraag aan u beiden stellen. Ik wou één ding noemen tegen Paul van Geest. Volgens mij is paus Franciscus wel ingegaan, namelijk op het evangelie. Want in datzelfde evangelie, behalve die goede moordenaar, gaat het ook over het overgeven aan God. En dat heeft paus Franciscus wel gedaan. En dat hij niet zelf heeft kunnen achter het altaar staan om eigenlijk wat bij ons in de katholieke kerk het hoogtepunt is, dat heeft alles te maken met dat hij niet meer kan lopen. Dus ik ben daar toch heel vergevensgezind in. Of begrijpender, als ik me niet te veel opstel. Nou, tot slot, ik ben blij dat te horen. Ik ben blij dat te horen. Okay. Hoe denkt u, meneer Van Geest, dat de katholieke kerk nu verder gaat in de komende periode? Is er nog een nasleep van deze uitvaart? Vraag ik u kort. Kijk, meestal is het spannende als een paus overlijdt. Dan komt er een conclave van, dan komt er een nieuwe paus, de Loggia, op. Maar die is er. Die is er niet. Dus ik denk dat men al heel snel overgaat tot de orde van de dag, waarvan ook akte, omdat meestal is op woensdag de pauselijke audiëntie. Ja, die werd ik gewoon gehouden terwijl in de Nervihal, terwijl in de Sint-Pieterbasiliek. Ja. De paus emeritus gewoon nog stond op. Dus het leven neemt al heel snel zijn gewone gang weer hernemen. Helder. Dank voor uw uitleg, zeg ik tegen priester Antoine Baudard en hoogleraar Paul van Geest. Wij gaan zo verder na negenen. Tot zo. Laten we het nieuwe jaar maar eens goed beginnen. We gaan over de schreef, dankzij Freek de Jonge. Zondag op de televisie, maar daarvoor al bij ons. Als taalschat en dan is er koffie van de onlangs overleden Hannes Meinkema. En de Curaçaose zangeres en liedjeschrijfster Isaline Kalister komt. Ze staat binnenkort in het theater met het kinderprogramma Bon Dia. Goedemorgen. Bos op te draaien, ratten te zaaien, varken moppert hoog. René Appel bespreekt de TNA van Splinter Chabot. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet niet. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. De Stamhouder. De gloednieuwe Afro-Tros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO+.

maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, Langs de lijn en omstreken begint aan zijn tweede half uur van vanavond. En komende uur gaan we het hebben over schaatsen in teamverband en vogels die veranderen in vissen. Oftewel, Rintje Ritsma is de gast. Hij is de bondscoach van het team van de teamonderdelen bij het schaatsen. En onze andere gast is Judith Cadé, conservator van de tentoonstelling over een andere iconische Fries, de kunstenaar Escher. Judith en Rintje, fijn dat jullie er zijn. Judith, jij houdt je eigenlijk al bijna je hele in ieder geval werkzame leven bezig met een van de bekendste Friese aller tijden. En dat is dus niet Rintje Ritsma. Allebei ook. Die was het te makkelijk ook. Maar dat zou nieuw zijn. Nou, professioneel vooral met Escher. Ja, met Maurits Cornelius Escher, geboren in Leeuwarden, toch? Klopt, ja. Hij is zijn eerste 4 jaar van zijn leven heeft hij in Leeuwarden gewoond. Dus hij heeft toch wel dat beetje dat van een nuchtere Fries in zich. Ja, is dat echt iets dat je herkent aan als je op Escher richt? Ja, zeker. Ja, ja. Ik vind Escher is echt zo'n nuchtere Fries. Die heeft een beetje iets eigenzinnigs ook. En vind ik wel iets heel typisch voor Fries. Maak jij dat trots eigenlijk, dat Escher een Fries is? Nou ja, ik vind het wel mooi natuurlijk, ja. Ja, dat snap ik ook wel. Ik zit niet zo in de kunstenaars. Ik weet ook niet hoeveel Friese kunstenaars we hebben eigenlijk. Best wel veel. Ja? Ja. Bijzonder Escher volk, is er één van, daar moeten we het zo meteen over hebben. Laten we eerst dan, ik denk dat je meer van schaatsen weet dan van Escher, toch? Dat is een ding wat zeker is, geval. Ja. Want ja. Jij bent dus de bondscoach van de teamonderdelen bij het schaatsen sinds dit schaatsseizoen. Ja. Laten we eventjes in sneltreinvaart terugkijken op de relatie tussen Nederlandse schaatsers en die ploegenonderdelen. De ploegenachtervolging was ooit, bij de introductie in 2006, de gedroomde kans op een gouden Olympische medaille voor Rintje Ritsma. Een droom die door een blokje in duigen viel. Oh, nee. Oh, een drama. Wat een drama. Alle illusies, ook voor Rintje Ritsma, op nog een gouden besluit van zijn Olympische carrière, zijn voorbij. Geen medaille voor Ritsma dus. Die plakken komen er in de jaren daarna wel. Op de Spelen van 2014 in Sochi pakken zowel de Nederlandse mannen als vrouwen goud. Maar daarna wordt het steeds minder. De individuele belangen staan vaak boven het teambelang. Daar moet een nieuwe bondscoach vanaf 2018 iets aan veranderen. En die nieuwe coach is Jan Koopmans. We hebben de schaatsers aan de voorkant nu geïnformeerd. En daar heb ik nog geen reacties van ontvangen. Ik kan ze bijna wel raden. En dat is? Wie is dit dan? Na de mislukte Spelen, begin dit jaar, vertrekt Koopmans. Een paar maanden later wordt Rintje Ritsma gepresenteerd als de nieuwe bondscoach met een duidelijke boodschap. Als we dit traject aangaan, dan is er één ding en dat is commitment. Dat betekent, als we ervoor gaan, gaan we er met z'n allen voor. Ja, dat is mooi hè, Rintje Ritsma. Als we er gaan, gaan we met z'n allen voor. Het woord commitment. Ja. Heb je getwijfeld toen ze vroegen om dit te doen? Want het geldt als een soort lastige baan, toch, in schaatsen? Ja, maar het ging eigenlijk wel heel snel. En ik heb... Ja, ik hoef er sowieso niet heel lang over na te denken. Als ik over schaatsen mag praten en denken, dan daar word ik heel gelukkig van. Het is nog steeds mijn passie. En wat dat betreft komt het ook wel op een mooi tijdstip voor mij. Ik heb lang niks in het schaatsen gedaan, behalve bij de NOS-analyse. Dus ik heb het schaatsen wel gevolgd. En ook zeker de teamonderdelen. Ja, en het zal ook altijd lastig blijven. Ja, alleen ik probeer daar wel een andere draai aan te geven. En dan zeggen ze altijd, de eerste 100 dagen zijn heel belangrijk. Nou, die zitten er nog niet helemaal op. Maar hoe bevalt het tot nu toe? Nee, het is echt superleuk. En het is echt een uitdaging. Het tijdstip van instappen, ja, dat kwam natuurlijk niet heel gelukkig. De voorbereiding mis je eigenlijk volledig. Het seizoen begon ook meteen. Schaatsen zijn dan eigenlijk bijna niet meer belastbaar. En ja, ik heb gewoon wel... We analyseren alles met data die we in T-Half opdoen. Met beelden, maar ook met sensoren. Dus wij kunnen eigenlijk alles meten als dat treintje bij elkaar rijdt. En je wil dan zoveel mogelijk in verschillende opstellingen wil je rijden. Verschillende posities van de schaatsers. En daar hebben we eigenlijk heel weinig tijd voor gehad. Dus de wedstrijden die we gehad hebben, dat zijn eigenlijk de beste tests. Ja, want je kan sensoren hebben, maar als de wagons niet aanwezig zijn, dan is het lastig meten, toch? In die zin, je moet ze elke keer maar het zover krijgen dat ze mee willen doen. Hè? Nou ja, maar iedereen die ging wel meteen. Iedereen had eigenlijk wel zin om de eerste trainingen weer te draaien. En ja, ik doe de trainingen ook op een andere manier dan bijvoorbeeld Jan Koopman ze heeft gedaan. En ja, of dat goed of slecht is, ja, ik word daar over 3 jaar word ik daarop afgerekend. Hoe bevalt het eigenlijk om weer terug te zijn bij de KNSB? Want dat is nu gewoon je werkgever. Terwijl je, nou, dat is het iets minder dan 20 jaar geleden, dacht, nou, ik ga het voor mezelf proberen. Met de commerciële ploegen. Ja, maar het een hoeft niet onder het andere te lijden, zou ik zeggen. Maar is het leuk om er weer rond te lopen? Ja, maar binnen het schaatsen is er niet zo heel veel veranderd. En ik heb natuurlijk ook altijd ben onder de vlag van de KNSB heb ik mijn wedstrijden heb ik verreden. Ja. Maar alleen in hetzelfde traject als de schaatsers nu ook nog steeds doen. Ja. En zijn er nog echte witte broodsweken? Of denk je ook wel eens van, oeh, waar ben ik nou eigenlijk aan begonnen? Nou, met name het begin natuurlijk. Dan is het meer een kantoorbaan dan dat je op de ijs staat, hoor. Nee, er zitten heel veel computeruurtjes in. Ja, wat doe je op de computer dan? Want ik kan me daar eigenlijk helemaal geen voorstelling bij maken. Nou ja, de beelden aan elkaar koppelen, de juiste poppetjes, de aantekeningen maken. Maar ook de programma's maken. Maar begin je dan echt met het terugkijken? Informeren. Terugkijken van bijvoorbeeld alle ploegenachtervolging races van vorig seizoen? Of? Ja, heb ik ook heel veel gedaan. Dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar zit daar jouw grootste kracht? Of ben jij ook een soort mental persoon? Die mensen kan overhalen, zover kan krijgen dat. En misschien iemand anders die iets meer op die derde linkse bocht let, zeg maar. Nou, dat is het misschien wel. Dat schaatsers toch iets eerder kiezen, ook als ik hun vraag, om wat misschien wat minder voor het individuele traject te kiezen. Maar dat ze dit er wel. Je moet ze het vertrouwen geven dat ze het ook kunnen. En dat geldt niet alleen. Dat geldt ook voor de teamsprint bijvoorbeeld. Heel mooi voorbeeld is Kjeld Nuis. Die moest nog een individuele afstand rijden. En die twijfelde heel erg of die wel de teamsprint zou rijden. En ik zei ja, maar vergeet niet. Als je tempo's doet, dat is iets doen op je snelst. Dan is je tweede tempo is altijd beter dan je eerste. Ik zei, onthoud dat goed. En hij was helemaal naar de kloten, was hij naar de 1500 meter in Calgary. En dan moest hij 2 uurtjes later moest hij de 10-sprint rijden. En ja, hij zei achteraf, ik had goede benen, niet normaal. En toen zei hij ook, bedankt voor het vertrouwen. Dus dan heb je alweer iets extra's wat je zo'n jongen kan aanreiken. Nou zijn wij van oudsher een land van individuen, van allrounden, van weken afstanden. En ik weet eigenlijk nog toen dat team erbij kwam, dachten wij, nou dat is leuk, dan kunnen een paar andere landen ook meedoen. Bij ons heeft het altijd een heel klein beetje een bijklank gehad. Of heb ik dat verkeerd gezien? Nee, dat zie je heel goed. En dat moet ook veranderen, want die teamonderdelen worden steeds belangrijker. Die medailles die krijgen steeds meer kleur wat dat betreft, ook in de andere landen. Want die zijn er echt serieus op aan het trainen. En als we kijken naar onze individuele kwaliteiten, naar de atleten, dan doen we het eigenlijk, scoren wij bijzonder slecht op die onderdelen. En wij kunnen soms met de beste mensen die individueel altijd op het podium staan, kunnen wij een team samenstellen dat je denkt van, die moeten gewoon winnen, dat kan niet anders. Maar dan winnen we gewoon niet. En dat mag eigenlijk niet. En hoe komt dat? Omdat ze minder op elkaar ingespeeld zijn. Misschien de poppetjes niet altijd op de juiste plaats. Te weinig getraind. Maar nemen andere landen het serieuzer? Of zit het organisatorisch beter in elkaar? Waar zit dat verschil? Nee, de andere landen die kunnen meer met elkaar trainen. Omdat die geen vertakkingen hebben met al die individuele schaatsploegen die wij in Nederland wel hebben. En iedere ploeg heeft zo zijn eigen traject richting wedstrijden toe. Dus ook nu aan het einde van het seizoen gaan er schaatsen. Die gaan nog even naar de zon. Sommigen gaan naar Kalalbo. Anderen blijven wel in Heerenveen. Dat betekent dat ze niet samen kunnen trainen voor het ploegonderdeel. Dus ik moet dan weer de dagen koppelen dat iedereen er wel is. En dat we dan voor het WK in ieder geval nog een aantal keren samen kunnen trainen. Ja. Nou moet je die schaatsers zelf daarin meekrijgen. Maar die zijn ook allemaal onderdeel van een ploeg waar ze door betaald worden. Is dat ook nog een heel traject om die ploegen zover te krijgen? Of is dat makkelijker? Nou, de ene ploeg die doet er wat meer aan doen dan de andere ploeg. Kijk, het is het mooiste als binnen die ploegen, als er ook wordt getraind op de teamonderdelen. En ja, een aantal doen dat wel, maar er zijn ook een aantal die doen het minder. Maar ook omdat ze minder personen hebben die in aanmerking komen voor de ploegenachtervolging. Dus kan jij een treintje maken van 3-4 man die ook op ploegonderdelen starten, dan wordt het natuurlijk al makkelijker om daarvoor te trainen dan wanneer je er maar 1 in het team hebt. Maar hebben die ploegen een belang om hun schaters uit te lenen aan het ploegenteam, aan het ploegenwerk? Of denken die, ja, het maakt me echt helemaal niets uit of mijn schaatser straks een medaille pakt bij de Team Pursuit? Nou, maar daar is nu wel een kentering in gekomen dat die medaille wel heel belangrijk gaat worden. Ook op individueel vlak. Want die medaille, en dus ook voor die ploegen? Ook voor die ploegen, ja. Want als je een schaatser hebt, die wint gewoon een gouden medaille, kan die winnen. En dat is echt zonde om die te laten liggen. Zeker omdat die medaille steeds meer kleur krijgt. Ja. Heb jij daar zelf voor je gevoel ook al een rol in kunnen spelen? Je hebt iemand opgevolgd, dat hoef jij niet te zeggen, maar die gewoon ongeschikt was voor die taak. Het was een relatieve chaos, de ploegachtervolging op de laatste Olympische Spelen. Vervolgens kom jij. Dan, het is misschien ook wel een plezierig moment in dat opzicht. Ja, maar je moet. Hij heeft natuurlijk ook niet. Hij heeft ook niet alle geluk gehad. Want je moet het ook doen met schaatsers die niet meer al te best waren. En het was ook lastig om daar een goed team neer te zetten. En dat zal op de volgende Olympische Spelen zal het voor mij niet anders zijn. Uiteindelijk ben ik ook afhankelijk van schaatsers die zich plaatsen in het individuele traject. Dus dan moet ik van de schaatsers die zich plaatsen op individuele afstanden, daar moet ik proberen een team van te maken. Ja. En het moeilijke is dat ik van tevoren niet weet wie dat zijn. Ja, waarom is dat zo eigenlijk? Want er zijn andere landen die zeggen, we doen de ploegachtervolging met de schaatsers die daarvoor het meest geschikt zijn. Ja, we mogen maar 9 mannen, 9 vrouwen totaal uitzenden op de schaatsonderdelen. En that's it. Ja, maar dus je kunt er ook voor kiezen om die 9 mannen en vrouwen op een andere manier te selecteren. De beste moet altijd rijden. En dat moet altijd een uitgangspunt zijn. En vanuit die beste moeten de trainingen zo zijn, ook voor de teamonderdelen, dat ze in ieder geval weten, of dat ik in ieder geval weet, op die positie komt hij het beste tot z'n recht. Ja, maar dat zijn de beste moeten altijd rijden. Dat zijn dus de beste op de individuele afstanden. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, we maken de ploegenachtervolging zo belangrijk, dat wordt een prioriteit, dat bij de 9 beste schaatsers ook de 3 beste ploegenrijders horen. Ja, maar dan kan het zijn dat er wel individuele schaatsers thuis moeten blijven. Ja. En dat zou misschien best kunnen, maar dan moeten we wel in het jaar voor de Spelen zouden we alle ploegenachtervolgingen moeten winnen. Maar zou jij daar heel hoog in die ranking staan? Zou jij daar voorstander van zijn om dat zo fundamenteel om te draaien? Nee, zou ik geen voorstander van zijn. Waarom niet? Ik wel om 1 aan te wijzen, maar niet om 3 aan te wijzen. Judith Kreden, we gaan zo'n plaatje draaien. Maar 1 vraag, je hoort allemaal wat tegengestelde belangen in die sportwereld. Is dat in de cultuur gelukkig heel anders? Tegengestelde belangen in de cultuur. Ik denk dat we allemaal voor 1 gezamenlijk doel in de kunst zitten. En dat is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van, in mijn geval, het werk van Escher. Dus ik denk dat je heel erg vaak de neus dezelfde kant op hebt, gelukkig. Okay. Nou, dat is mooi. Daar komen we straks op terug. David Bowie in de avond van NPO Radio 1. Het wordt 9:50. En dit was Modern Love. Modern Love. Nou, willen we nog meer. We praten in deze studio verder met Judith Cadet, die straks alles gaat vertellen over Escher en de prachtige tentoonstelling die eraan zit te komen. Rintje Ritsma, de bondscoach bij de KNB van KNSB van de ploegonderdelen. Eerst eens even, leg ons eens even uit, wat maakt ploegrijden nou eigenlijk zo mooi? Wat zien wij niet, wat anderen misschien wel zien? Wat is nou echt het mooie dat je zegt, de essentie van in zo'n ploegrijden? De ontwikkeling is heel mooi om te zien. En zeker de snelheid. En we hebben ook op banen zoals Calgary, als je ziet hoe hard het daar gaat. En als zo'n trein goed samen gaat werken, dan zie je ook de snelheid. En dan zie je ook het mooie en het moeilijke van het onderdeel zie je terug. Wij zijn in Nederland, en verbeter me als niet zo, is een beetje volgend geweest. Toen iedereen ging duwen, dachten wij een half jaar later gaan we ook duwen. Om het nog even gekscherend te zeggen. Ja, zo was het wel. Maar zijn we ook stiekem, ben je aan iets aan denken van, nou, op die spelen, jongens, let maar op. Zijn er ontwikkelingen op dat opzicht ook gaande? Qua aerodynamica wel. Als je naar aerodynamica kijkt, dan zou het die trein die moet gewoon in één positie blijven. En hoe meer iedereen in de slag kan rijden, hoe beter het is, hoe aerodynamischer die trein is. Maar je hebt ook te maken met vermoeidheid. En misschien is het in sommige treintjes wel noodzakelijk om iemand van kop af te halen en naar positie 2 te brengen. En dat gaan we de komende jaren moeten we daar keuzes in maken. Als zo'n ploeg eenmaal vertrekt, dan spreek je iets af met elkaar over wie hoe lang wat doet. Is daar nog wijziging gedurende een koers op aan te brengen, of lukt dat niet meer? Nee, als ze één keer gestart zijn, dan krijgen ze de rondetijden door. En dat is ook het enige. We bespreken het voor zo'n race. Ook qua tactiek, ook startsnelheid. En eigenlijk is het gewoon een kort tijdritje is het. En een tijdritje is, die moet je gewoon starten op een snelheid en dan moet je je snelheid vasthouden. Als je te snel begint, ga je aan het einde te veel verliezen. Begin je te langzaam, ga je het aan het einde nooit meer inhalen. Dus iemand op kop die ook voelt om die trein echt op gang te brengen, dat is ook heel belangrijk. Kijk je dan in die voorbereiding eigenlijk nog naar je tegenstander? Want het is natuurlijk de enige schaatsonderdeel waar je echt tegen een tegenstander race. Maakt het dan nog uit wie er tegenover je in de baan staat? Of is die race gewoon uiteindelijk gewoon individueel voor je eigen team altijd hetzelfde? De spelen kijk je daar wel naar. Want daar moet je ook de voorrondes moet je doorkomen. Maar wat we nu met name doen, wat ik doe, is de trein analyseren ook van de buitenlanders wat die doen. En de Nooren doen bijvoorbeeld weer anders dan de Amerikanen. Maar die zijn allebei succesvol. Dus je probeert daar de goede dingen uit te halen. Wat doen zij goed? Wat wij minder doen? Waarom zijn zij zo snel? Terwijl ze op individueel vlak gewoon minder schaatsers hebben. Wat heb je al gezien waarvan je dacht, nou, dat kunnen wij eigenlijk ook wel handig gebruiken? Nou, de Amerikanen die kunnen qua aerodynamica, de nummer 2, die kan echt enorm dicht op zijn voorganger rijden. Die rijdt echt met de helm tegen zijn kont aan van de voorganger. En de derde man, en dat is opvallend, die bungelt er eigenlijk een beetje bij en die kan het soms maar net bijhouden. Dus waar we eerst dachten van, de zwakste moet op kop, want die wordt dan geduwd door 2 mensen daarachter. Eigenlijk heb je de slipstream die zich voordoet, krijg je een soort van zuiging. En het enige wat je doet is de energie van die zuiging, die geef je door aan je voorganger. En dan moet die trein moet op gang blijven. En nu zie je eigenlijk bij heel veel dat de zwakste niet meer op kop zit, maar de zwakste die zit erachter. En die zwakste die kan dus vanuit de slipstream kan die nog steeds de energie doorgeven, ondanks dat hij het met pijn en moeite bij kan houden. En dat is eigenlijk nu een beetje de nieuwste ontwikkeling. Als je kijkt, dan zei jij het net al in het vorige deel. Jij moet met allerlei verschillende samenstellingen. En eigenlijk, want hoe ver voor die spelen straks weet jij wie er gaan? Dat is een aantal weken van tevoren pas uiteindelijk. Hè? Die 9 schaatsers worden aangewezen. Ik kan wel een beetje van tevoren bedenken. Je kan het wel een beetje van tevoren bedenken. En je moet dan met de mensen die in potentie wel op de Olympische Spelen komen te staan, daar moet je in ieder geval mee gereden hebben. Dat is een ding wat zeker is. En dan weet je ook in welke positie zij moeten staan. Dus het zijn, wat dat betreft, zijn het geen verrassingen met mensen die op de Spelen staan, waar je helemaal niet mee gewerkt hebt. En kan je dan op die laatste dagen naar die Spelen toe daar bijvoorbeeld nog wel veel trainen? Of is iedereen dan ook zo met zijn individuele onderdeel bezig, mannen en vrouwen, dat die denken, nou, Rintje morgen even? Nou, dat hangt van het individuele traject af. Maar meestal kan er nog wel aardig getraind worden, ook tussendoor. En kijk, er is altijd ruimte voor een kort blokje. Kijk, de langere training hoef je daar niet meer te doen. Maar je kan op de spelen zelf kan je met een kort blokje op wedstrijdsnelheid met 4-5 ronden, dat gaat helemaal prima. Dat zouden die schaatsers ook gewoon makkelijk aan moeten kunnen. Al twijfelen sommigen daar wel aan, moet ik zeggen. Heb jij stiekem al de twee teams idealiter in je hoofd, zonder dat ik naar de namen en rugnummers vraag? Maar denk je, nou, als het zo... Voor de Spelen nog zeker niet. Nee, want ik denk dat we een speler gaan krijgen waar we heel veel nieuwe namen gaan zien. Als we naar de Nederlands kampioenschappen kijken, is dat veld nog nooit zo jong geweest. En de gevestigde orde, die gaat dat heel lastig krijgen op de volgende Spelen. Ja. Dus we gaan daar een hoop nieuwe namen zien. Dus voor mij is het ook zaak om voldoende te filteren, om die ook in ieder geval bij de ploegonderdelen te betrekken. Ja, het valt me op, Rintje, dat je ook in de media, nu niet alleen bij ons, maar ook gewoon in de uitzendingen van de NOS of in interviews, best uitgesproken bent over wie je opstelt, welke contacten je hebt met schaatsers en waarom. Is dat eigenlijk een bewuste tactiek? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Nee? Het is gewoon de manier hoe ik het doe. Maar ik vind het ook dat je dat vanuit je gevoel moet doen. Want als je het allemaal gaat bedenken, dan wordt het toch anders. Ik ben een gevoelsmens. En zoals ik denk dat het goed is. En dan, ja, op die manier doe ik het ook een beetje. Ja, want bijvoorbeeld toen Joy Beunen zich afmeldde voor de vijf... die meldde zich af voor het ploegenonderdeel. Reed wel de 1500 meter. Nou, was je openlijk geïrriteerd. Denk je dan niet van, oh, dit is ook een mooie manier om even eventjes een beetje energie erin te pompen? Nou ja, het was. Kijk, dat gaat dan over de rug van Joy. Ja. Maar het is ook bij Kjeld. Nou, je bedoelt, het maakt niet uit wie het is. Maar nee, het maar bij Joy is op zich een goed voorbeeld. Want dat meisje vindt dat natuurlijk niet prettig dat het over haar rug gaat. En. Nee. Ja, dan kan ik sorry zeggen. Maar het is wel een duidelijk statement van. Jongens, als je echt ziek bent, prima. Maar als je gewoon een prima 1500 rijdt. En een week later krijg ik de bevestiging dat je diezelfde 1500 meter nog een keer rijdt. Ja, dan had ik twijfels of ik ziek was. Maar ja, eigenlijk is het mijn taak natuurlijk niet om iemand voor de trein te gooien. Om de anderen ook op scherp te krijgen. Nee, maar zit er dan echt oprechte irritatie bij jezelf? Of van, ja, kom op jongens, zo komen we er nooit. Nou ja, ik ben zelf allrounder geweest. En ik heb altijd in de wedstrijden... Ik heb ook wel eens 3 afstanden op een dag moeten rijden op kampioenschappen. Omdat het weer anders is. En ja jongens, als dat er 2 zijn of 3 zijn, dan rij je gewoon. En je wordt nu rijden ze één afstandje moeten ze rijden. En dan hebben ze al moeite om een tweede keer nog een paar rondjes te rijden. En dan denk ik, kom op jongens, we zijn een heel jaar zijn we aan het trainen. Waar doen we dat voor? Je moet toch wel als atleet moet je gewoon 2 keer even in actie kunnen komen, denk ik dan. Wat is de belangrijkste, wat jij concreet wil veranderen nog richting die komende jaren? Wat is wat jou betreft de belangrijkste stap die Nederland moet maken? Nou, de belangrijkste stap is gewoon dat wij de juiste poppetjes op de juiste plaats kunnen zetten. En dat een ieder voorbereid is. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Op de Spelen mag er niemand staan die niet in ploegverband trainingen mee hebben gedaan. Dus van tevoren duidelijk de atleten filteren die kans hebben om op de Spelen te staan. Die moeten allemaal op de teamonderdelen getraind hebben. Helder. Wat moet dat gaan opleveren eigenlijk? Goud. 2 keer. Ja, absoluut. Ja? Ja. Gaat het dat ook opleveren? Dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Maar als wij naar de individuele kwaliteiten kijken, dan zijn we dat bijna onze stand verplicht. Het heeft je wel geraakt, of niet, die ploegenachtervolging? Het is... Nee, maar het is een fantastisch mooi onderdeel. En, maar goed, ja, als ik over schaatsen praat, dan word ik sowieso enthousiast. Ja, maar je had er ook voor kunnen kiezen om trainer te worden van individuele schaatsers. Ja, ze zullen je vast een keer gevraagd hebben. Maar het is die ploegenachtervolging waarvan je dacht, hier ga ik goud mee winnen op de Olympische Spelen. Nou, ik heb op individueel vlak heb ik natuurlijk wel wat gedaan, ook binnen het schaatsen. Maar dat kost heel veel tijd. En dit kost ook wel veel tijd. Maar ik kan wel heel veel van het huis doen. Als je weer met een schaatsploeg op pad gaat, dan heb ik weer 200 hotelovernachtingen per jaar. En dat wil ik gewoon niet meer. Maar het is heerlijk dat je hier zit en niet naar Hamar hoeft morgen. Ja. Nou ja, Hamar zijn geen ploegonderdelen. Maar als die er wel zouden zijn, dan zou ik nu in Hamar zitten. Dus het is lekker dat je hier kan blijven. Ja, je gaat het makkelijkste doen wat er is, dat is analyseren. Lekker erover kletsen op de televisie. Hebben we 4 Nederlandse winnaars aan het eind van het weekend? Want voor de mensen die het niet weten, we hebben een EK allround en een EK sprint. Dat zou zomaar kunnen, hè? Nou, die kans is wel heel erg groot, ja. Ja, absoluut. Is dat goed voor het schaatsen? Vragen mensen van buiten het schaatsen nog altijd. Nou ja, het is een Europees kampioenschap. En de Europese landen zijn niet meteen de sterkste landen. Dus de concurrentie komt ergens anders vandaan. Het WK, dat wordt een stuk interessanter om naar te kijken. Dus in Heerenveen. Veel winnen, maar ook een beetje relativeren. Ja. Maar je moet wel naar de individuele niveaus moet je ook kijken. Dus iemand kan winnen, maar als die een ongekend hoog niveau neerzet, dan weet diegene in ieder geval dat hij goed zit. We praten straks verder met jou, maar vooral met Judith Cadé over Escher. NPO Radio 1. Het is precies 9:30 en dus tijd voor het NOS-journaal met Ties van Kesteren. In Mexico zijn gevechten tussen het leger en het Sinaloa-kartel uitgebroken. Volgens persbureau Reuters is het geweld in de stad Culiacán een reactie op de arrestatie van Ovidio Guzmán. Hij is een van de zonen van Joaquín Guzmán, ook bekend als El Chapo. Ovidio Guzmán werd gezocht voor zijn aandeel in de drugshandel tussen Mexico en de VS. Het Amerikaanse leger vaart de komende maand honderden tanks en panzervoertuigen naar de haven van Vlissingen. Het materieel gaat via Zeeland naar Polen als onderdeel van de operatie Atlantic Resolve. Omdat de haven militair gebied is, zullen 75 Nederlandse militairen de haven beveiligen. Het Kremlin heeft een kort staakt het vuren voorgesteld voor de komende 2 dagen. Vanaf morgen is het orthodoxe kerstfeest. En volgens Rusland moeten beide troepen van beide landen de mogelijkheid hebben dat te vieren. De wapenstilstand zou morgen om 12 uur moeten ingaan. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt het staakt het vuren niet serieus te nemen. Daley Blind heeft een contract voor 1,5 jaar getekend bij Bayern München. De Duitsers hoeven geen transfersom te betalen voor Blind, omdat zijn contract vorige maand door Ajax werd ontbonden. De linksboot reist vrijdag al mee met Bayern naar Qatar voor een trainingskamp. Langs de lijn en omsteken. En bij ons aan tafel nog steeds Rintje Ritsma, bondscoach bij de ploegenachtervolging in het Nederlandse schaatsen. En vooral ook Judith Cadé. Jij bent conservator van de Escher-collectie in Kunstmuseum Den Haag. En over Escher gaan we praten. Want vogels die veranderen in vissen, water dat omhoog stroomt en de optische illusie van de Penrose trap, dat is allemaal werk van dus Maurits Cornelis Escher. En hij werd dit jaar 125 jaar geleden geboren. Den Haag gaat dat vieren met meerdere tentoonstellingen. En dat is niet voor het eerst, want dat deed het ook al in 1968. Op de overzichtstentoonstelling in het Haagse gemeentemuseum kan men waarnemen hoe in het werk van de 70-jarige Escher allerlei tegenstellingen in elkaar overgaan en uit elkaar ontstaan. Dag en nacht is de titel van deze houtsnede, waarin de door witte en zwarte vogels geaccentueerde landschappen elkaar spiegelbeelden zijn. Bekend is Escher ook om zijn metamorfoses, als deze, die als 45 meter lange muurschildering in het nieuwe postkantoor in Den Haag zal worden aangebracht. Het is een van de vele boeiende aspecten uit het werk van een uniek Nederlands graficus die tot ver buiten onze grenzen beroemd is. Polygoonjournaal, hè? Altijd voor we naar de Cinea gingen. Fiele Bloemendaal met een stem. Fantastische stem altijd, ja. En ik bedoel, nog steeds actueel dus, want hij verdient wederom een uitgebreide tentoonstelling, Judith. Hoe luister je naar deze compilatie uit het Polygoonjournaal? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat roept echt die tijd op van 1968. Ja. Wat heel bijzonder was aan die tentoonstelling was dat de eerste grote overzichtstentoonstelling was van Escher's werk, terwijl hij nog leefde. Dus hij was toen 70 jaar. Dat was een paar jaar voor zijn overlijden. En eigenlijk daarvanuit is de band gekomen met Kunstmuseum Den Haag. En hebben wij daaruit eigenlijk de grootste museale Escher-collectie ter wereld kunnen verwerven. Oh, begonnen bij het vorige Escher-jaar eigenlijk. Ja, nou ja, over de jaren heen zijn er natuurlijk veel Escher-tentoonstellingen geweest, hoor. Maar dit was wel een hele belangrijke in de Escher-geschiedenis. En ja, dit jaar komen er ook weer een aantal hele mooie hoogtepunten aan. 125 jaar geleden dat hij werd geboren in Friesland. Maar daar heeft hij maar kort gewoond uiteindelijk, begrepen. Klopt, 4 jaar. Hij is daar, dus de eerste 4 jaar heeft hij in Friesland doorgebracht. Hij heeft een tijdje in Nederland gewoond, maar eigenlijk ook lang in Italië, waar hij eigenlijk zijn hart heeft verloren. Maar het einde van zijn leven is hij weer teruggekomen in Nederland en ook hier overleden. En de richting die hij koos, want die is natuurlijk heel bijzonder, wat hij doet, gedaan heeft. Wat is daar het ontstaan van? Ja, Escher is een graficus en die houdt ervan om prenten te maken. En die wilde vooral graag mensen fascineren en het oog bedotten. Dus met je oog spelen, zo noemde hij dat zelf ook. En wat je heel erg vaak ziet bij de optische illusies van Escher is dat je kijkt naar een prent. Je denkt, oh, oké, ik kijk nu naar een gebouw. En je kijkt nog een keer en dan blijkt er iets ontzettend niet te kloppen. Dus bijvoorbeeld de ladder begint binnen in het gebouw en eindigt buiten. Of water stroomt inderdaad omhoog, terwijl dat helemaal niet kan. En juist die fascinatie, die wilde Escher op papier vangen. Is dat ook wat jou fascineert? Dat hij die onmogelijke dingen weet te tekenen? Absoluut, ja. Dat is hartstikke moeilijk. Heb je het wel eens geprobeerd om dat na te tekenen? Want... Nee, ik kan echt ontzettend slecht tekenen. Maar de basis is zelfs al zo moeilijk. Dat is echt... Maar wilde die er ook veel mensen mee bereiken? Of was het aanvankelijk gewoon een mooi iets wat hij wilde doen... en wat steeds meer mensen ging aanspreken? Hij was een beetje een nuchtere Fries. Hij wilde vooral prenten maken. Vond het vooral leuk om dat zelf te doen. Gedurende zijn leven werd hij steeds bekender. En hij koos wel bewust ervan voor ook om prenten juist te maken. Omdat je niet een oplage kan maken. Dus wat je bijvoorbeeld bij een schilderij hebt. Denk aan iets van een Piet Mondriaan. Daar heeft één iemand maar één schilderij bij diegene thuis. En bij een prent kan je gewoon een oplage werk maken. Dus van een van zijn bekendste werken, Dag en Nacht. Die met die vogels die in een landschap veranderen. En zowel in de dag als in de nacht zitten. Daar heeft hij er meer dan 600 zelf van gedrukt ook nog. Dus die kunnen ook bij veel mensen nog thuis ook zitten ook op dit moment. En nou ben jij escheroloog, noem ik het maar eventjes. Jij weet alles van Escher. Hoe word je dat? Wanneer dacht jij, ja, want je hebt het Mondriaan Museum ook gedaan in Winterswijk. Is dat eigenlijk is dit daar verbinding of zie ik dat als leek te makkelijk? Er zit wel een verbinding. Dat is ook een museum over één kunstenaar, ja. Over Piet Mondriaan. Ook met vlakken? Ook met vlakken inderdaad. Ja, het is een beetje dezelfde tijd is het ook. Dus er zit een mooie verbintenis. En voor mij, ik vind het heel leuk om in één kunstenaar echt te kunnen verdiepen. Mm-hmm. En ik vind dat dus ook echt een voorrecht om dat nu al 4 jaar te doen. En het verveelt nog steeds niet. Ja. Er is zoveel te ontdekken. Kennen zij elkaar eigenlijk, Piet Mondriaan en Maurits Escher? Nee, helaas niet. Oké, want nee, het had gekund, hè? Ja. Dan ben jij de verbinding. Ja, zeker. Ik doe mijn best. Is kunst soms ook heel ontoegankelijk voor mensen. En dan gaat iemand uitleggen wat het is en dan zeggen mensen heel geleerd... oh ja, nu zie ik het ook. Maar dat, ik chargeer het een beetje. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dit is eigenlijk heel toegankelijk. Hè? Ja, zeker. Ik merk het ook wel eens bij vrienden van mij bijvoorbeeld... die nauwelijks naar het museum gaan. Die vinden het heel ingewikkeld soms. Ze ook begrijpen het straks helemaal niet. En ik denk dat wat Escher het mooie is dat hij doet... is dat hij heel toegankelijk het wil maken. Je, het gaat echt direct om waarnemen, dus wat je zelf ziet... En voor mijzelf, ja, je ziet gewoon heel erg in het museum... dus in Escher in het Paleis, waar ik ook voor werk... zie je eigenlijk mensen van alle lagen uit de samenleving. Jong en oud, opa komt met kleinkind. Een lieve tienerdate gaat samen voor het eerst naar het museum toe. En je kan gewoon samen gaan kijken. Ja. En dat is de kracht. Gaat de familie Ritsma binnenkort ook even vanuit Lemmer naar Den Haag? Om te zeggen, daar hebben we misschien wel. Van harte welkom. Ja. Het wordt altijd interessanter als je meer achtergrondinformatie hebt. Dus als je het gewoon zo leest, dan zou ik er denk ik niet naartoe gaan. Maar als ik het zo hoor, dan vind ik het toch wel interessant. De eerste bezoekers zijn binnen. Yes. Kreeg jij alleen maar niet extra les over Escher, gewoon op de basisschool? Omdat hij natuurlijk ook een Fries is. Dat is jammer. Want het is daar misschien wordt hij niet genoeg erkend als Fries. Dat wat ook wel knap is, is dat je zegt, het is begrijpelijke kunst, het is toegankelijk. Terwijl de kunst om te maken juist exceptioneel moeilijk is. Ja, dat is de kracht, denk ik ook wel. Je kan ook direct zien dat er ontzettend veel werk in zit. Heel veel detailwerk. En die ingewikkeldheid is misschien daardoor juist ook wel leuk... om daarop te gaan puzzelen. Ja, als je het over moeilijke dingen hebt... dan zou ik denken de regelmatige vlakverdeling... Zeker, ja. Ja, ik zeg het hoor, maar dat komt omdat het hier staat. Ik heb geen idee wat het is. Maar Escher legt het voor ons uit. De regelmatige verdeling van het vlak... dat is een vlak te vullen met... een vorm met een figuur die zich herhaalt, zodanig dat er geen open tussenruimte overblijft. En het is nou mijn specialiteit, voor zover ik weet ben ik de enige die zich daarvoor interesseert, om aan elk figuurtje een vorm te geven zodanig dat de beschouwer hem herkent als een natuurobject. Hier ziet u donker gekleurde vogels die van rechts naar links vliegen, allemaal in rijen. In horizontale rijen. En de lichtgekleurde, de witte, vliegen van links naar rechts. Zou je dit nu even in je eigen woorden willen uitleggen, Rintje? Nou, ik probeerde inderdaad te volgen. Die vlakverdeling die kreeg ik niet in één keer moet ik zeggen. Wat bedoelt hij ermee? En waarom is het zo exemplarisch, Judith? Ja, de vlakverdeling, ook wel vlakvulling genoemd... is een soort patroon dat Escher maakte. Dus wat veel mensen van Escher herkennen... is dat vissen bijvoorbeeld in vogels samenvallen. En dat het als een soort patroon eindeloos door kan gaan. En dat is iets waar Escher ontzettend graag op puzzelde. Dus die kon urenlang tekenen in zijn schriften... reptielen in elkaar puzzelen... En daar maakte hij dan prenten van, zoals zo'n dag en nacht die Escher ook hier omschrijft. Dus met die vogels die het polderlandschap uitkomen. En ja, dat is de basis van zoveel opties. Het is een soort schaakbord, hè, waar hij het uit laat komen. Ja, een schaakbord is ook wel een goede. Een van zijn bekendste werken is een van de grootste metamorfose is dat. En daar laat hij letterlijk een schaakbord. Ik maak direct een linkje naar Rintje. Laat hij een schaakbord veranderen in een stadje ook. En dat zijn allemaal van die overgangen die je door zo'n vlakvulling juist kan maken. Is hij nou eigenlijk graficus of hebben we het over een kunstenaar? Wat is hij? Beetje van beide, denk ik. Ja, ik vind een kunstenaar is iemand die kunst maakt. Dus dat is een heel breed begrip. En voor Escher was dat grafische element wel heel erg belangrijk. Dus dat benoemde hij zelf meer. Maar ja, ik denk dat hij zo'n universele kunstenaar is... dat het eigenlijk allebei naast elkaar bestaat. We gaan straks verder over die tentoonstelling. Maar je ziet vaak als iemand heel succesvol is... dat anderen, ja, ik wil niet zeggen het nagaan doen... maar toch een beetje proberen in die stijl. Zijn er mensen die in de stijl van Escher hebben getracht iets te doen? Ja, het is wel grappig bij Escher. Want inderdaad, Escher past ook zelf als kunstenaar... slecht in andere kunstbewegingen. Of slecht, dus klinkt heel negatief. Maar wordt ook wel een soort one-man art movement. Genoemd. En je ziet wel dat mensen tegenwoordig wel eens elementen uit Eschers werk kiezen, zoals bijvoorbeeld spiegelingen of vlakvullingen. Maar zo breed zoals Escher dat trok, kan ik eigenlijk nu geen kunstenaar van noemen. En dat is ook wel een kracht, denk ik. Ja. In die tentoonstelling hebben jullie ook aandacht voor de ontdekker van Escher, Samuel Yeseroun de Mesquita. Hoe kwam die bij, wie is dat en hoe kwam die bij Escher terecht? Klopt, ja. En Escher in het Paleis is vanaf 18 februari de tentoonstelling De Ontdekker van Escher te zien. En Escher heeft nogal een beetje een grappige, ook wel moeilijke jeugd gehad, waarbij hij echt heel zoekende was in wat hij later zou moeten worden. Hij was slecht op school, hij bleef zitten, hij haalde zijn eindexamens niet. En dat terwijl zijn vader een heel succesvolle ingenieur was. En vader stuurde hem dus een beetje de architectuurkant op, dus bouwkunde. En via een omweg komt Escher terecht op een school in Haarlem. School voor Sierende Kunst en Bouwkunde. Dus eigenlijk kunst en bouwkunde samen. En daar ontmoet hij de Mesquita. En de Mesquita ziet, ja, die Escher, dat is een leuke jongen... maar die kan eigenlijk helemaal geen huizen bouwen. Die moet gewoon prenten gaan maken. En zo geschiedde dat eigenlijk. Was een leraar? Ja, zeker. Dus die maakte zelf ook veel grafiek. Echt heel goed technisch. Dus supermooie portretten die maakte. Veel leuke dieren in Artis onder meer. Echt heel krachtige werken met heel weinig lijnen eigenlijk bijna. En het mooie daarvan is dat die Mesquita, ja, die gaat met de ouders van Escher praten. En praat hun zo om, zodat Escher uiteindelijk die richting op is gegaan. Ja, hebben ze eigenlijk ooit samen wat gemaakt? Nou ja, misschien niet samen, maar wel werken die heel erg op elkaar lijken. En waarbij je echt ziet dat Escher naar zijn leermeester aan het kijken is. En dat laten we ook heel erg zien in de tentoonstelling, hoe erg Escher naar zijn leermeester kijkt en wat voor een invloed die op hem heeft. Zowel in het begin van zijn leven, maar ook op latere leeftijd. We mogen hem dankbaar zijn, deze Samuel Yeseroun de Mesquita. Want met dank aan hem kunnen we dus genieten van dat Escherwerk. En dat doen we nu ook nog in allerlei populaire media. Maar waar precies, daar wil ik het zo meteen nog even met je over hebben. Time didn't change me. But what about you? I think of you lately. And I wonder if you do. If you try to erase me. Do I kill you in ways that kill me? Too. Cause I'll take all the pain, all the bruises and blame, and repeat it till I go insane. If I could go back, chasing what we had, straight through the pitch black, I would do it again. You pull me inside. Into your riptide, under a landslide, but I would do it again. I was a child, imitating a woman, caught in the wild, and you trained me what to do. The habit, the highs and the tragic, the depths that you fall to. Oh, and I'll take all the pain, shoot it inside my veins, and repeat it till I go insane. If I could go back, chasing what we had, straight through the pitch black, It Again. Duncan, Lawrence en Rosalyn. We praten vanavond over Escher, Maurits Cornelis Escher. Want het is Escherjaar, 125 jaar na zijn geboorte. En dat doen we met Judith Cadet. Jij bent conservator van de Escher-collectie bij Kunstmuseum Den Haag. En ook met Rintje Ritsma. Want jij bent de bekendste Fries na Escher. Dus dat, dat helpt ook. Geen Amelensra niet, hè, jongens. Ik durf niet wat te zeggen. Vooral natuurlijk omdat we het net over het schaatsen hebben gehad. Judith, jij vertelde net een beetje hoe Escher langzaam in zijn prentenmaken vak, in zijn creatieve vak is terechtgekomen. Waren zijn tekeningen ook meteen een succes? Niet direct. Ik denk de eerste tientallen jaren was hij eigenlijk helemaal niet zo beroemd. Maar pas na de Tweede Wereldoorlog, dan gaat het toch echt wel los. Mm-hmm. Er komen grote artikelen in de VS en in het Verenigd Koninkrijk. En ja, jullie hebben het een beetje net zitten bekijken, het werk van Escher. Het heeft natuurlijk ook wel iets, soms een beetje trippies, dat spelen met je oog. Dus de hippies vonden het ook allemaal wel erg interessant. En hij wordt daardoor ook steeds populairder. Dus ik moest zelf aan een voorbeeld denken van Mick Jagger, die ook heel erg fan was van Escher. Ja? En die vroeg aan Escher, mag ik misschien een van jouw afbeeldingen gebruiken op een van onze LP-hoezen van de Rolling Stones? Nou, wat reageert Escher erop als nuchtere Fries? Die zegt, nou nee, dat mag niet, meneer Jagger. En u heeft mij een brief geschreven, die begint met Dear Maurits. Maar, but it's Mr. Escher for you. Dus hij had eigenlijk van dat grootste ook niet altijd. Maar is dat, ja. Was het een beetje een arrogante man ook dan, Escher? Nee, gewoon een beetje nuchter. Doe maar normaal, dan doe je... Of doe maar rustig. Hij heeft ook wel dingen gezegd. Als op momenten van groot enthousiasme schijnt het me toe dat er nooit op de wereld door niemand zoiets moois en belangrijks is gemaakt. Dat klinkt wel redelijk. Of de dingen die ik wil uiten zijn zo mooi en zo zuiver. Dat klinkt voor mij niet meer heel nuchter. Ja, je moet natuurlijk ook wel zelf een beetje geloven in je eigen werk, ja, toch? Maar gelijktijdig zei hij ook veel van dit echt wel met een soort knipoogje. En spendeer natuurlijk uren soms in een depot en dan lees je brieven en dan doet hij alles. Oh, ik heb een leuk printje gemaakt. Nou, dat is een van zijn beroemdste latere werken bijvoorbeeld. Dus daar... Maar hield hij van chockeren? Want daar lijkt het een beetje op. Ja, in ieder geval van spelen met mensen. Dat was het vooral. Een beetje sarren. Niets is wat het lijkt. Een beetje Wie is de Mol-achtig bijna zo. Dat was wel wat hij leuk vond. Ja. Nou, Mick Jagger heeft het dan niet gered, maar nu zie je Escher zelfs voorbij komen in populaire films zoals deze van Inception. Shall we take a look at some paradoxical architecture? You're gonna have to master a few tricks if you're gonna build three complete dream levels. Excuse me. What kind of tricks? In a dream you can cheat architecture into impossible shapes. That lets you create closed loops, like the Penrose Steps, the Infinite Staircase. I've always loved the work of M.C. Escher. And some of his prints do the most wonderful job of expressing paradox and infinity. And so I wanted to try and look at the concept of the Penrose Steps, this infinite staircase, and look at how could you build it in the real world. Ja, dit is Christopher Nolan, de regisseur. Die heeft het over de Penrose Steps, dus de trap. Hè, die zo wereldberoemde trap. Wat is er ook alweer met die trap? Want iedereen kent die trap, geloof ik wel. Maar waarom is die zo beroemd? Ja, de Penrose Trap is bedacht door Sir Roger Penrose en zijn vader. En dat is een trap die loopt eigenlijk in een soort rechthoek. En je kan er eindeloos omhoog op blijven lopen, maar ook omlaag op. Dus dat kan natuurlijk in het echt helemaal niet. Bij een trap ga je altijd ergens naartoe. En Escher gebruikt dat in een prent. Op papier kan dat blijven bestaan. Dus er is een soort illusie die op papier er is. Maar Christopher Nolan gebruikt het in Inception, zowel tweedimensionaal als driedimensionaal. Dus wat je daar eigenlijk ziet, we hoorden ook net een stukje uit die scène. Je ziet dat Joseph Gordon-Levitt en Elliot Page samen zo'n trap oplopen. De camera is van bovenaf. Dus het lijkt gewoon een prima trap waarop je gewoon door kan lopen. En opeens gaat die camera naar beneden. En opeens zijn ze bij het einde van de trap. Dus opeens denk je, hè? Het is toch driedimensionaal, het kan helemaal niet. En dat spel van paradox en bedrog ook wel, dat verbeeldt Christopher Nolan supermooi in Inception. Geïnspireerd door Escher. Ja, dus. Zeker. Escher is te zien natuurlijk, veelvuldig nu ook in Kunstmuseum Den Haag, want het is dus het Escherjaar. Maar dat doen jullie niet alleen. Je kunt ook eigenlijk in de wereld van Escher zelf stappen. Hoe zit dat? Ja, vanaf 18 februari in Kunstmuseum Den Haag. De tentoonstelling Escher Andere Wereld. Tentoonstelling over het werk van Escher. Dus je ziet eigenlijk allerlei belangrijke thema's in zijn werk, waar we het ook net ook al over hebben gehad. Dus van spiegeling tot oneindigheid en een mogelijke architectuur. En we hebben speciaal voor deze hele grote tentoonstelling met super spectaculaire installaties gevraagd of het Vlaamse kunstenaarsduo Gijs van Varenberg kan reageren op het werk van Escher. Dus van 2D naar 3D halen. Ja, we hebben de helft van dat duo aan de telefoon. Dat is Pieter-Jan Gijs van dus het duo Gijs van Varenberg. Goedenavond, Pieter-Jan. Goedenavond. Ja, u moet dus eigenlijk de moderne vertaling van dat werk van Escher maken. Is dat een beetje gelukt? Ik denk het wel. Ik hoop het wel. We zijn nu natuurlijk volop nog bezig met de voorbereidingen. Dus nog niks is helemaal klaar. Maar we kijken er in ieder geval heel erg naar uit om het openen op 17 februari. Ja. U bent zelf architect van origine, toch? Ja, klopt helemaal. Dus daar zijn ook wat parallellen met de geschiedenis van Escher zelf. Inspireert hij u ook? Ja, zeker wel. Ik denk, zoals Judith het ook al aanhaalde, kent iedereen Escher wel. Hij is echt wel, denk ik, deel van het cultureel erfgoed. Dus op die manier is dat werk natuurlijk ook tot bij ons gekomen. En zit het ook wel een beetje in onze bibliotheek en in onze bibliotheek van inspiratiebronnen, zou je kunnen zeggen. Is het ook niet een ongelofelijke uitdaging om dan zo'n beroemd iemand, ook al inspireert hij omdat zo'n tentoonstelling. En hoe zijn jullie te werk gegaan in dat opzicht? Ja, ze zijn natuurlijk wel met een reden, denk ik, bij ons terechtgekomen. Omdat er zeker wel heel veel raakvlakken zijn, denk ik, tussen het werk van Escher en ons werk. Alleen het grote verschil is dat Escher hij werkte zelf heel ruimtelijk, maar op papier, op imprenten. En wij werken heel ruimtelijk in echte fysieke installaties. Dus die vertaling naar de ruimtelijkheid en die... we hebben heel veel thema's die eigenlijk wel ook in het werk van Escher zitten. En daar zijn we eigenlijk op beginnen verder werken. En zo begin je eigenlijk aan een creatief proces, een denkproces dat wel meer dan een jaar eigenlijk al bezig is. En formuleer je ideeën, denk je aan installaties, ga je in je eigen werk zoeken. En stel je zo ideeën voor, bespreek je dat met de curatoren, kijk je naar de prenten van Escher en breng je zo eigenlijk alles samen tot een tentoonstelling. Nou hadden we het net over die trap. Het heeft jullie het ons uitgelegd als onmogelijk om er iets mee te doen. Maar jullie hebben het wel gedaan. Nee, hoe pak je het aan? Ja, we hebben inderdaad in de tentoonstelling zit ook... In een van de kabinetten, de kleinere ruimtes, tonen we een maquette, noemen we dat, van een trap. Eigenlijk onze eigen interpretatie, zou je kunnen zeggen, van een oneindige trap. Alleen moet die bij ons wel echt fysiek kunnen gebouwd worden. Is het geen werk dat op papier bestaat. En maken we eigenlijk een schaalmodel dat van een trap die omhoog krult en terug naar beneden draait en loopt. En zo eigenlijk een soort heel persoonlijke en eigen interpretatie vormt van de oneindige trap van Escher. Is dat goed gelukt, Judith? Zeker, ja? Absoluut. En nog even, is Judith iemand die dat dan helemaal loslaat? Of is er veel overleg, zeg maar, netjes met elkaar, Pieter-Jan? Nee, er is zeker heel veel wisselwerkingen. Judith is natuurlijk de Escher-specialist. Wij kennen Escher zijn werk wel, maar natuurlijk niet zo in de diepte zoals Judith dat doet. Hè. Er moet heel goed nagedacht worden over... Hoe presenteer je zo'n werk dat natuurlijk heel gekend is, al vele malen tentoongesteld is? Hoe breng je dat op een nieuwe, frisse, vernieuwende manier? En hoe gaan we daar dan mee in dialoog? Hoe stellen we daar een aantal ruimtelijke installaties tegenover? En dat is een heel intense en boeiende dialoog geweest. Ja, en nu moeten jullie dus de komende maanden het laatste werk nog afmaken. Ja, klopt. Hè. Dus al de installaties die we hebben ontworpen, die worden momenteel eigenlijk in een werkplaats gebouwd, voorbereid. Dus we hebben voor de vakantie zijn we ook nog naar daar geweest om de stand van zaken te gaan bekijken. Ja. Met een heel goede firma die dat allemaal gaat bouwen voor ons. Ja. En vanaf wanneer is dat dan te zien, Judith? 18 februari. Oké. Dank alvast Pieter-Jan Gijs. En succes nog eventjes die laatste 5 weken. Judith, jij bent ook nog druk, denk ik, met het afmaken van die tentoonstelling. Ik heb daar nog 1 vraag over. Want de volgorde waarin je dingen presenteert is altijd van ongelooflijk belang, hè, bij tentoonstellingen. Wij leken zien dat niet. We denken, ha, leuke tentoonstelling. En dan loopt er een kenner die zegt, ja, hoe werkt dat? Wat is dat een creatief proces bij jouzelf met je mensen? Of hoe werkt zoiets? De keuzes van volgorde. Het is echt een creatief proces. En ik vind het juist heel leuk om ook met Gijs van Varenberg hier te kunnen samenwerken, omdat zij een nieuwe blik werpen op Escher. Dus zij zeggen, oké, ik voel me heel erg aangetrokken tot dit werk of dat werk van Escher. En dan ga je er opnieuw naar kijken. Moet hij bijvoorbeeld een betere plek krijgen? En zo eigenlijk puzzel je tot in de laatste weken aan toe, beginnend 1,5 jaar geleden, puzzel je eigenlijk door. Maar is er een werk van Escher waarvan je dacht, of waarvan je misschien niet eens wist dat het bestond, maar waarvan je in ieder geval ontzettend blij bent dat dat nu in Den Haag te zien gaat zijn? Ik weet van veel werken, over het algemeen wel dat ze bestaan. Maar we gaan bijvoorbeeld een hele mooie bruiklening krijgen van Museum Arnhem. Onder meer een wandkleed dat Escher heeft ontworpen. En een heel bijzonder tegeltableau met die vissen en die vogels daarop. Dus dat is wel een soort hoogtepuntje. Ja. Rintje Ritsma komt kijken. Wanneer moet jij weer aan de bak? Buiten analyseren, want dat vind ik geen werk. Maar gewoon weer als coach. Nee, analyseren doe ik niet zo heel veel meer. Behalve zelf dan, ja, voor de computer. Ik mag weer Polen is de eerstvolgende. Okay. En waarschijnlijk nog daarvoor een training in Heerenveen. Dank dat je hier wilde zijn. En heel veel succes met die Nederlandse schaatsploegen. Ja, Judith, nog even 1 keer de data van de... De tentoonstellingen open allebei op 18 februari. In Den Haag. Een jaar lang, hè? Zeker. Een heel jaar lang. Het moet een mooi jaar worden voor jou. Heel veel dank dat je hier was. En succes uiteraard, Judith Kadé. In de Premier League wordt ondertussen 1 wedstrijd gevoetbald vanavond. Wel een mooie wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City. Het is daar op dit moment rust en de stand is nog 0-0. We zijn zo bij u terug met wat meer sport tussen 10 en 11 zoals gebruikelijk. Maar we gaan het ook nog over de natuur hebben. Zeker, want Peter Klaver, dierenarts, is zo meteen te gast. Na 10 uur dus. Tot zo. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Gelderland. Zutphen wordt knap vol. Er komen heel veel westelingen. Dat hollen we niet tegen, maar ze moeten wel luisteren. Ja. Iedereen die uit het westen komt, die moet even met ons in gesprek. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Ik vind het belangrijk dat de kleine ondernemingen in een stad of dorp ook goede kansen moeten krijgen, ook met de stijgende kosten. Laat ook van je horen op NPO Radio 1. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Overijssel, bij het huis van Katoen en Nu in Almelo. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert? Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè. Want de belasting betalen wij. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NHA thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl.

De winterse transferperiode is nog geen week oud, maar de transfermolen draait al op volle toeren. Daley Blind is zojuist gepresenteerd bij Bayern München. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot het einde van het seizoen bindt aan de Duitse topclub. En Ajax is ook dicht bij de komst van een nieuwe doelman. De Argentijn Geronimo Rulli komt na alle waarschijnlijkheid over van het Spaanse Villarreal, waar hij vandaag op de training al afscheid nam. En waar de ene Argentijn komt, vertrekt er een andere Argentijn bij Ajax. De club nam vandaag afscheid van Lisandro Magallan. Zijn contract werd ontbonden en daarmee komt er een einde aan een vierjarig dienstverband bij Ajax. En daarin bleek de teller steken op slechts 9 duels. Luis Suarez heeft ook een nieuwe club gevonden. Hij tekende vandaag een 2-jarig contract bij het Braziliaanse Grêmio. Onder applaus van, u hoort het goed, 30.000 fans werd hij vandaag gepresenteerd. Ik promete dat wat ik ga doen is jugar al voetbal, hacer goles, intentar ganar títulos para que Grêmio vuelva a estar donde tiene que estar. Ja, hij doet ook een grote belofte hoor. Want hij belooft zijn beste voetbal te gaan spelen en Grêmio terug te brengen waar ze vandaan komen. Reinier Robbenmond is de nieuwe trainer van Willem II. Hij was al actief binnen die club als assistenttrainer en volgde ontslagen Kevin Hofland op. Hij tekent een contract tot 2024. En veldrijder Wout van Aert heeft vandaag in een directe strijd met concurrent Mathieu van der Poel de wedstrijd in het Belgische Kokzijde gewonnen. Van Aert won overtuigend en kwam met 1,5 minuut voorsprong op Van der Poel als eerste over de streep. Bij de vrouwen wel een Nederlandse overwinning, namelijk Shirin van Amrooy. Hein Otterspeer is een routinier als schaatser, maar met zijn 34 jaar won hij vlak voor de jaarwisseling toch nog het Nederlands kampioenschap en hij was de oudste winnaar ooit. Otterspeer won de 1000 meter en door zijn goede prestaties behoort hij komend weekend bij de EK Sprint in Hamar tot de favorieten voor een medaille. Otterspeer is gebrand op een goed resultaat en weet zelf ook goed wat hij daarvoor moet doen. Weet je, we moeten gewoon 4 goede afstanden rijden. We kunnen niks laten liggen. Vanaf dag 1 moet je er gewoon goed op zitten. En tot de laatste snik staat het mes op de keel. En daar ben ik me wel van bewust, ja. Oh. Ja, nou ja, het zou liegen als het niet zo zou zijn. Weet wat je wel? Voelt je favoriet? Nou ja, dat ook. Weet je, uiteindelijk is het zo. Ja, weet je, daar hoef ik ook niet over te liegen. Uiteindelijk zijn we met de 3 Nederlanders die hier geplaatst zijn, zijn we gewoon favoriet. En je hebt nog een Italiaan die het goed doet. Nou ja, je hebt altijd nog outsiders van het kampioenschap. Ja, exact. En is het dat? Gewoon zoals ik al zei, misschien met een kampioenschap komen er altijd weer een paar bovendrijven. Dus je moet overal rekening mee houden. Ja, maar als ik naar het deelnemersveld kijk, dan kom ik niet veel verder van wat jij net zegt eigenlijk. Nee, klopt. Maar ja, je moet het wel nog even doen. En dat is met een sprintkampioenschap altijd toch anders. Je moet gewoon kop erbij houden. Dat weet jij als geen ander, hè? Eens. Maar ja, weet je, het is... Waarom weet jij dat als geen ander? Het is niet mijn eerste kampioenschap, maar zeker niet mijn eerste vierkamp. Weet je, ik heb natuurlijk, hoeveel zakken gereden hebben. Maar ja, weet je, uiteindelijk teer je op de laatste wedstrijd. En dat was denk ik een van mijn betere vierkampen. En, het Nederlands kampioenschap? Het Nederlands kampioenschap was gewoon voor mij een hele goede wedstrijd. Die vorm is gelukkig nog steeds. Ik schaats nog steeds lekker. We zijn het nieuwe jaar gewoon goed begonnen. En laten we met een mooi toernooi beginnen. En daar kijk ik enorm naar uit eigenlijk. Dus ja, weet je, ik wil heel graag hier het podium rijden en het liefst winnen. Dus... alles buiten dat zou een enorme teleurstelling zijn. Als je kijkt naar die vierkampen, je hebt 4 nationale titels. Hoeveel internationale titels heb jij gewonnen? Ja, dan moet ik je nog het antwoord verschuldigd blijven. Ja, ik heb alle kleuren van de medailles op internationale kampioenschappen, maar nog geen goud. Ja. Nou ja, goed, dan laten we dit seizoen eindelijk maar eens veranderingen brengen. Is dit de uitgelezen kans ook? Het is zeker een goede kans. Absoluut, weet je, ik sta er goed voor. Dat is zo net als zij, weet je, ik ben ook favoriet. Ja. Zo simpel is het, dus je kunt hier winnen, ja. Hoe komt dat trouwens, dat het nu zo goed met jou gaat? Ja, hoe komt dat? Ja, dat is samenloop van omstandigheden, denk ik. Nou, noem er eens 3. Noem er eens 3. Samenloop. Ik denk dat de overstap naar Team Regenborg heel goed is geweest voor mij. Dat was gewoon weer een nieuwe prikkel. Ik denk dat daar bijna alles wel mee gezegd is. Weet je wel, samenvattend. Dus een samenloop van 1 ding, namelijk die overstap. Ja, zeker. Maar de sfeer, alles helpt mee. Het lijf gaat goed. Het lijf gaat steeds beter. Ja, weet je, ik denk dat ik in betere doen ben dan ooit. Ja, ook mentaal. Ook mentaal. Komt dat ook door winnen? Dat komt zeker door winnen, maar ook door verliezen. Ik weet het ook wat het is. Nou ja, weet je, zo is het wel. Daar leer je wel van. Ik ben vaak genoeg uit een dal gekropen. Waarvan mensen zeiden van, nou ja, dat wordt lastig om daaruit te komen. Maar ja, weet je, ik heb het altijd wel gedaan. En dat is ook de reden waarom ik hier sta. En daarom brandt het vuur nog steeds. Ja, dat is uit mijn tijd, dus die kondig ik af. Hall & Oates met Adult Education. Ja, als je over het Nederlandse strand loopt deze dagen, dan kun je daar zomaar bij een strandwandeling een zeepaardje zien liggen. Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling. En dus is Peter Klaver hier, dierenarts. Jij gaat ons bijpraten. En zometeen moet het ook nog even hebben over een hele grote Afrikaanse kat die onder het mes hebben gehad. Fijn dat je er bent, Peter. Goedenavond, heren. Ja, ja leuk om hier weer te zijn. Ja, dat vinden wij ook. Tenminste, ik wel. Tom ook. Ik ook. Iedereen. Ja, dat kan ik niet voor mezelf zeggen. Peter, die zeepaardjes. Diergaarde Blijdorp deed een oproep over zeepaardjes. Er werden er namelijk heel veel gevonden. Wat is er aan de hand? Het water wordt steeds warmer en zeepaardjes die komen ook steeds vaker voor in de Noordzee. Er zijn twee soorten zeepaardjes die in de Noordzee voorkomen. Een kortsnuit zeepaardje en een langsnuit zeepaardje. En die spoelen af en toe aan. Nou, je kunt ze laten doodgaan, of mensen denken vaak dat ze al dood zijn. Maar ze zijn vaak in een coma door de kou. En het is nou niet zo heel koud, maar een week geleden was het wat kouder. En dan verkleumen ze. Je kunt ze laten liggen, maar die gaat het blij erop zegt van, nou, doe ze in een zakje met dat zeewater en breng ze naar ons toe. Ja. En ik ben vroeger dierenarts van Arters geweest. Ik heb altijd Ajax Feyenoord, Amsterdam, Rotterdam, et cetera. En wij hadden ook zeepaardjes in Arters. En maar die waren dus mooier dan die in Blijdorp. Nee, anders. Maar zijn ze verdwaald, die zeepaardjes? Waar komen ze vandaan? Nou, ze komen eigenlijk van de Middellandse Zee, wat warmere gedeeltes. En omdat het water warm wordt, gaan ze steeds meer naar boven, naar het noorden toe. Dus komen ze ook steeds meer voor. Maar ze zijn eigenlijk wel een beetje een beschermd, bedreigde diersoort. Ze komen niet in grote aantallen voor. En men wil ze graag redden en ze eventueel wil zijn tijd loslaten. Maar tot die tijd kunnen ze mooi in. Maar dan kan ik me toch voorstellen, als je in Julianadorp een zeepaardje vindt, dat je niet denkt, ik ga even naar Blijdorp. Nee, dat is ook zo. Dat is, dan kun ik altijd naar Arters toe. Dat is altijd een andere mogelijkheid. Anders ga jij ze opereren. Nee, maar goed, ik was voor mij nieuw dat je ze kon opvangen, in een zakje kon doen en naar een dierentuin kon brengen die ze opving. En zeepaardjes zijn wel hele geweldige dieren. Het is ook een vis, hè, met een exoskelet. Het wordt helemaal in exoskeletten. Wat is dat wat is zo'n skelet? Dat is, aan de buitenkant zit dus een harde laag. En daarom worden heel veel vissen niet opgegeten. Ze zijn heel traag, ze zwemmen heel langzaam. Ze dansen als het ware door het water heen. Mm-hmm. Het is een soort fabeldier. De kop ziet eruit als van een paard. En verder, het onderlijf is een soort zeemeermin. Ja. En die staart kunnen zich vasthouden aan zeewier, aan takjes. En daarom is het eigenlijk een heel bijzonder dier. En als wij dit niet doen, drijven er zoveel onze kant op dat daardoor die uitsterving mogelijk zou zijn? Of zijn ze toch wel voldoende om de soort in stand te houden? Nee, ze zijn wel voldoende om de soort in stand te houden. Het is meer van, als je ze dier vindt, dat ze een zeehond vinden. De zeehonden sterven ook niet uit als we ze niet redden. Mag ik niet zeggen van Leni, heb ik ook nog gewerkt. Maar het is zielig voor de zeehond, zielig voor het zeepaardje. En we kunnen er wat aan doen, dus adviseer ze ons om deze te redden. Ja, het is een bijzonder diertje toch ook qua voortplanting? Ja, het is zo dat het erg emancipeerd dier is. Want de mannen hebben een buidel. Leg eens uit. De mannen hebben een buidel en het vrouwtje legt daar de eitjes in. En de man zorgt er verder voor. En wat nou het leuke... Een draagvader. Het is een draagvader. Het lijkt net als een struisvogel. Dan zorgt de man ook voor de eieren. Maar bij die zeepaardjes is ook zo dat de dames vechten als het ware om de man. Kijk, bij heel veel zoogdieren en bij mensen is zo dat mannen zich druk maken over de vrouw. Mm-hmm. Maar dit is geëmancipeerd. De man doet de zorg voor het nageslacht. Dus als vrouw moet je als ware man maar die winnen. Man draagt die eitjes, dan komt dat uit. En dan zorgt hij in het begin hebben. Of zijn ze dan in het begin meteen zorgen ze nog een klein beetje ervoor. Maar ze gaan heel snel hun eigen gang. Het zijn echt mini dingetjes. En ze eten ook hele kleine dingetjes. Die bek kan nauwelijks open. Zijn kleine radardiertjes, zooplankton. Dat zijn hele kleine zwevende beestjes. Die kunnen ze eten. Ja, en van die nijlpaardjes die geboren worden, gaan de meeste ook wel overstuur. Maar een paar moet natuurlijk groot worden om een soort in stand te houden. Maar je vindt dan zo'n zeepaardje op het strand. Nou ja, stel die wil je naar Blijdorp brengen. Hoe geef je ze dan te eten? Of halen ze het ergens vandaan? Wat moet je doen om ze in leven te houden? Nou, je moet ze zo snel mogelijk naar Blijdorp brengen. Daar kweken zij plankton. Dus dat wordt dan in water wordt dat gekweekt. Maar kun je ze in een bak meenemen of moet je een beetje water erbij doen? Je moet ze in een plastic zakje doen met zeewater. Oké. Okay. En dan? Eigenlijk binnen een paar uur. Je kunt ze niet thuis nog een weekje houden, dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk dezelfde dag binnen een paar uur daarheen brengt. En dan hebben ze kans op overleven. Het is een beetje als reanimatie van mensen. Hè. De meeste redden het niet, maar je hebt een kans. Ja. Het is een mooi beestje. om te zien, toch? Ja, heel mooi beestje. Dus, ja, het lijkt helemaal niet op een vis, maar toch hoort het bij de vissen. En het is het hele voortplantingsgedrag maakt het heel bijzonder. En mijn artsen heb ik nog studie nagedaan naar het zeepaardje. En een van de rare dingen is dat als het water te veel lucht bevat, dat die zeepaardjes krijgen dus belletjes onder hun huid. Een beetje Cassonziekte noemen we dat. Ja. Dus wat duikers ook hebben. En als er dus te veel water, gas in het water zit, dan gaan die nijlpaarden, gaan die zeepaarden gaan drijven en kunnen dan eigenlijk daaraan overlijden. Dus een bijzonder beestje. Dan gaan we naar een kat. We denken, ja, Peter had een kat op de onderzoekstafel. Daar worden we niet zo nerveus van. Maar dit was een hele bijzondere, de servalkat. Wat is dat? Ja, dat is een Afrikaanse kat met allemaal vlekjes. Lijkt een beetje op een panter, maar iets kleiner. Hè. Dus deze was een kilootje, of niet heel groot. Was nog 7-8 maanden. Kilo of 8-9. En die kon plotseling niet meer eten, niet meer drinken. Was hartstikke ziek. En die waren bij een aantal dierenartsen geweest. En toen dachten ze uiteindelijk van, we moeten bij Peter Klaver zijn. Dan gaan we, die moeten we maar beter maken. Dus die mensen belden op van, ik heb een zieke serval. En mijn dierenarts weet het niet meer. En andere dierenarts ook niet. Kun jij er naar kijken? Nou, kijken kan ik altijd. Hij was heel erg ziek, hele hoge koorts. En uiteindelijk hebben we bloedonderzoek gedaan. Is verdoofd, hè, want je kunt niet zomaar aanzitten. Dan doet hij een beetje krabben en een beetje bijten. Dus hebben we hem verdoofd, hebben we röntgenfoto's gemaakt, bloedonderzoek gedaan, echo gemaakt, heeft mijn collega gedaan. En die kan heel goed echo's maken. En het bleek een hele, beetje technisch, een hele grote galblaas te hebben. Die zit tegen je lever aan en een hele hoge koorts. En wij dachten, hij heeft een galblaasontsteking met allemaal pus erin. Galblaas eruit. Galblaas eruit, precies. Dat was het advies van de deskundigen. Kun je die missen ook, je galblaas? Galblaas kun je missen. Kun je nog wel, moet je een beetje eten aanpassen, iets minder vet eten. Maar dat gaat prima, ook voor een serval. Dat is een hele moeilijke operatie, die kan ik niet. Dan moet ik iemand bellen die dat alleen maar opereert. Hè. En de faculteit diergeneeskunde was dicht. Nou, als die het niet kunnen, en ik kan het ook niet. Er komt nog bij iemand in Beneden Leeuwen, die kan heel goed opereren. Die is daarheen gegaan, de serval dan. En heeft hem daar geopereerd, maakte hem open. En toen bleek dat de galblaas weer kleiner geworden was, maar dat er een stukje spons, een stukje schuurspons zat in de dunne darm. Van je maag ga je naar je dunne darm, dan naar je dikke darm. Voor de mensen die een beetje biologie hebben gehad. En de uitgang van die galblazen, zit een klein pijpje aan. En daar zat die spons voor. Oh. Dus daardoor kon die galblaas niet leeglopen. Hij kon niet eten, kon niet drinken, was heel erg ziek. Die goede dierenarts heeft dat stukje spons teruggeduwd naar de maag. Daar eruit gehaald, zaak weer dichtgemaakt. Ja. En hij is weer naar huis toe. Hij drinkt al wel, maar hij vindt eten nog een beetje moeilijk. Ja, zijn spons kom je in de Afrikaanse savanne niet tegen, lijkt me. Nee, het zijn kunststof dingen, zeg maar. Hè. Ik heb zelf zo'n nerfpijltje, zo'n airgun pijltje uit een serval gehaald. Die had hij ook opgegeten. Deze had ik ook zelf kunnen uithalen. Maar ik dacht, hij heeft een hele moeilijke galblaas. Als ik aan een serval denk, dan denk ik aan de Beekse Bergen of Artis, waar jij gewerkt hebt. Want ik denk aan een soort roofdier. Maar die mag je dus gewoon thuis achter het kattenluikje rustig lekker laten rondkruipen. Dat kattenluikje goed op slot doen. Oh, dat wel. Je mag hem thuis houden, nog wel. Er komt de positieflijst, dat komt van de zomer. Dan mag je hem niet meer houden. En hoe dat overgangssituatie is, weten we niet. Maar ja, het is eigenlijk geen dier om voor gewone mensen thuis te houden. Het is toch gewoon een soort tijger? Ja, hij is 10 kilo, hè, 12, 15 kilo. Hij ziet eruit als een tijger. Het is geen poes. Het is allemaal vlekjes, ja. En hij wil soms, deze wil, dit is de patiënt. Maar hij is ook gevaarlijk, of niet, toch? Als je hem niet goed opvoedt, bijvoorbeeld? Hij kan als hij boos is, kan hij behoorlijk bijten en krabben. Dus voor de eigenaar is hij vaak redelijk vriendelijk. Maar voor vreemde mensen is hij niet echt heel gezellig, nee. Nou, hij zei niet, ik ga lekker klaar liggen en dan mag u hem eens opereren. Nee, je moet het meestal met de blaaspijp eerst even inblazen. Dat heb ik al een paar keer laten zien hoe dat gaat. En dan gaat hij slapen. Of je moet hem even heel snel een prikje geven, terwijl hij in een klein koortje zit. Nee, het is geen huistuin en keukenkat. Je hebt een grote ruimte nodig. Hoeveel zijn er in studio. Nederland, Peter? Hoeveel mensen hebben thuis een servalkatje? Ik denk dat er een paar honderd zijn. Ah, ja. Ik ken er hier wel een stuk of 50, 60. Maar ze komen niet allemaal bij mij. Ze eten in ieder geval ook geen kattenbrokken. Je hebt een foto meegenomen waarop je ziet dat ze eten gewoon een hele tel met vlees leeg eigenlijk. Ja, kip en andere kippennekken, kippenborsten. Ze zijn gek op. Hele ratten of zo? Hele ratten, dat is wel mooi. Er zit alles in, botjes en alles. Ja, maaginhoud, ja. En dat verschuur, dat eten ze gewoon, dat kauwen ze op. Ze hebben ook hele wel serieuze tanden. Dus dat zijn wel drie keer zo groot dan als die van een gewone huiskat, ja. En deze gaat er wel bovenop komen, Peter, normaal gesproken? Normaal gesproken wel. Ik geef geen garantie. Dat is garantie tot de voordeur, maar... tot het kattenluik. Oh, tot het kattenluik. Maar ontsnapt hij, dan staat hij weer buiten. Ja, nou ja, ontsnappen regelmatig servals. En dan bellen ze mij midden in de nacht op. Er loopt nu een serval in Hilversum. Kunt u hem nu komen verdoven? Ja. Nou, in donker verdoven geen servals. Nee, dat gaat niet. Nee, omdat je dan ben je bang dat hij achter je aankomt. Nee, dan blaas je dit pijltje. Dan loopt hij nog heel hard weg in het donker. Dan kan ik hem niet vinden. Okay. Eigenlijk moet je eerst een lampje om zijn nek doen. Ja. Fascinerend beest. Nou, ik vind toch echt een... Ja. Nou, van 10 kilo, maar wel een tijger, hoor. Dat lijkt hij echt op. Fijn dat je er was, Peter. Ik hoop dat je snel weer terugkomt. Ik hoop het ook. Dierarts Peter Klaver. Gaan we naar iets heel anders. Want vanaf 1 januari is het prijsplafond op gas en energie van toepassing. Maar dat prijsplafond zorgt ervoor dat er minder wordt verduurzaamd, zegt de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Het prijsplafond zou ervoor zorgen dat er minder vraag is naar warmtepompen en isolatie. We gaan erover praten met Olaf van der Graag van de Vereniging Duurzame Energie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want dat prijsplafond, ja, het is nog niet eens een weekje, zeg maar. Zien jullie nu al een daling? Ja, wij zagen dat al voor de jaarwisseling. Op het moment dat dat prijsplafond werd aangekondigd, merkten we al dat mensen dachten, nou, het was zo'n vaart niet kunnen lopen met die hoge prijzen. Dus we wachten nog even met die warmteisolatie. En toen die prijzen, zeg maar, gigantisch hoog waren, een paar maanden geleden, zag je toen juist het omgekeerde, dat iedereen zich stond te verdringen voor dat soort maatregelen? Ja, dus Nederland heeft eigenlijk een recordjaar voor verduurzaming gehad. Er zijn meer zonnepanelen dan ooit geïnstalleerd, denk ik. Meer warmtepompen dan ooit gekocht. Meer huizen geïsoleerd. Dus Nederland heeft eigenlijk een heel goed jaar gehad. En veel mensen in onze sector die konden het werk niet eens bijbenen. Dus in die zin vonden we het ook niet eens zo verschrikkelijk erg als dat eventjes ietsje minder werd. En we hebben natuurlijk ook begrip voor de sociale redenen die erachter zitten. De politiek is natuurlijk bezorgd over mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Mm-hmm. Alleen het effect daarvan is wel dus dat mensen voor een deel denken, nou, misschien moet ik even wachten met verduurzamen, want de overheid die zorgt nu dat mijn energierekening laag blijft. Dan hoef ik het niet zelf te doen door bijvoorbeeld een warmtepomp of een woningisolatie te bestellen. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk jammer. Want we willen af van die fossiele energie. En wat we nu doen is het gebruik van fossiele energie subsidiëren. En niet alleen voor bijstandsmoeders, maar ook voor de miljonairs uit de quote 500. Ja. Dus dat kost allemaal veel geld. En daardoor remmen we wel die verduurzaming. En dat is uiteindelijk zonde. Dus we denken, nou, als noodmaatregel voor 1 jaar hebben we er begrip voor. Maar dit moeten we echt niet nog een keer zo doen. Maar hoe groot is het effect dat u ziet? Hoeveel minder wordt er geïsoleerd dan als dit prijsplafond er niet was geweest? Ja, daar is het echt nog wel te vroeg voor om te zeggen. En er zijn ook heel veel maatregelen die Nederland juist neemt om gelukkig juist wel te verduurzamen. Dus er is een subsidieregeling, dat heet de ISDE-subsidie, waarmee je 30% vergoed krijgt als je je huis isoleert, een warmtepomp bestelt of een zonneboiler neemt. Dus eigenlijk is verduurzaming nog steeds hartstikke rendabel voor mensen. Want zelfs met dat prijsplafond is energie wel een stuk duurder dan 2 jaar geleden. Maar u ziet wel die daling. Dus verduurzaming blijft lonen. Dan heeft u toch ook wel een idee van hoe groot die daling is? Nee, dat kan ik op dit moment echt nog niet zeggen. Dat is nog te vroeg. En ik denk ook dat veel mensen even willen afwachten hoe dat prijsplafond daar uitpakt. Want het is natuurlijk ook gewoon ingewikkelde materie. Dus ik denk ook dat veel mensen nu denken bij twijfel even niet oversteken. Dus het kan best dat als het duidelijk wordt dat veel mensen zien dat verduurzamen nog steeds loont. Dus het is echt heel moeilijk te voorspellen. Ik hoop vooral dat we opnieuw een recordjaar zullen hebben. Nou hebben we het, zoals ik u begrijp, vooral over de particulieren, zeg maar. Maar wat gebeurt er bij de bedrijven? Energietransitie, verduurzaming. Wat ziet u daar voor effect? Ja, daar zien we ook eigenlijk hetzelfde patroon. Het prijsplafond voor consumenten was wel eerder geregeld dan voor bedrijven. Maar voor bedrijven zijn er ook steunmaatregelen. En ik denk dat iedereen die in de kerstvakantie langs een terras zag, heeft gezien dat er nog heel wat terrasverwarmers buiten staan. En dat er ook nog heel wat winkels zijn die de kerstverkoop doen met open deuren waar de warmte zo naar buiten waait. Dus ik denk toch ook helaas dat een deel van de MKB'ers bijvoorbeeld heeft gedacht, die verduurzamingsmaatregelen, die kan ik nog wel even uitstellen. Dat moeten we natuurlijk niet te vaak doen. Want we moeten de kern van het probleem is dat we zo afhankelijk zijn van die fossiele energie. Die veroorzaakt klimaatverandering. Nou, we merken op dit moment weer hoe warm het is. We betalen de oorlog van Poetin ermee, dus we moeten er echt vanaf. En daarom moeten we alle zeilen bijzetten om juist te zorgen dat mensen wel voor die warmtepomp en die woningisolatie kiezen. En de MKB'ers dus ook. En wat is uw oplossing uiteindelijk? Na een jaar stoppen met dat prijsplafond, of beter uitzoeken voor wie dat prijsplafond wel of niet moet gaan helpen? Nee, sowieso zouden we echt volgend jaar moeten stoppen met dit prijsplafond en heel gericht kijken wie er steun nodig heeft. Dus mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben, die hebben echt steun nodig. Ik hoop dat we die vooral steunen om hun huis te verduurzamen. Want dan ben je namelijk structureel uit de ellende. Maar ik denk echt niet dat we nog een keer de quote 500 moeten subsidiëren voor hun verbruik van aardgas en elektriciteit. Ole van der Graag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Dank voor uw uitleg. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drop. Be here now with me. Won't you be here now? George Ezra is dat. Op NPO Radio 1 met Dance. NPO Radio 1. Ja. Oh, over me. Volgens mij is het NPO Radio 1, maar we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Minister Kuipers heeft de Eerste Kamer opnieuw opgeroepen om de coronawet met spoed te behandelen. Hij doet dat vanwege de coronasituatie in China. Het opheffen van het extreem strenge covid-beleid heeft daar tot een enorme toename van het aantal coronabesmettingen geleid. De Eerste Kamer is tot en met maandag 16 januari met reces. Na de arrestatie van de Mexicaanse kartelbaas Ovidio Guzman zijn gevechten uitgebroken in de Mexicaanse stad Culiacán. Leden van het kartel stelen auto's en vrachtwagens en steken ze in de brand om wegen te blokkeren. Er is ook een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt. De Mexicaanse overheid waarschuwt iedereen in die stad om binnen te blijven. Oekraïne reageert sceptisch op het staakt het vuren voorstel van het Kremlin. Rusland stelde eerder vandaag een korte wapenstilstand in van 2 dagen... De Oekraïense president Zelensky zei dat er alleen een wapenstilstand komt als de Russen vertrekken of als Oekraïne ze het land uitschopt. Voetballer Daley Blind heeft een contract voor 1,5 jaar ondertekend bij Bayern München. De Duitsers hoeven geen transfersom te betalen voor Blind, omdat zijn contract vorige maand door Ajax werd ontbonden. De linkspoot reist vrijdag al mee met Bayern naar Qatar voor een trainingskamp. Langs de lijn en omsteken. We gaan naar Winterberg, want Kimberly Bos die is deze week even terug op haar thuisbaan. En dat is dus de bobsleebaan in Winterberg in Duitsland. Precies een jaar geleden won ze daar haar eerste wereldbekergoud ooit. De opmaat naar de historische Olympische prestatie van een maand later, waar ze brons won. Sindsdien is er veel veranderd. Sterker nog, er is sprake van een heus Kimberly Bos-effect. 12 februari 2022, de dag dat alles veranderde voor Kimberly Bos. Veel stralender kan een glimlach niet zijn. Kimberly Bos, brons op de Olympische Spelen op het onderdeel skeleton. Nu, ongeveer een jaar later en terug in Europa, kan Bos nog steeds genieten van die medaille. En dan niet eens zozeer van die plak zelf, want die ligt veilig opgeborgen in een kluis, maar van alles wat die in gang zette. Een historische prestatie voor Nederland. De eerste medaille ooit behaald op de slee. Ze gaf afgelopen jaar lezingen over de hele wereld, trok nieuwe sponsoren aan en tankte vooral heel veel zelfvertrouwen. Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Waar ik vorig jaar in de Wereldbekerweek nog wel me echt zorgen kon maken als ik er niet bij zat, heb ik nu zoiets van, ja, ik weet dat ik er gewoon tussen hoor, dus het komt wel goed. Op persoonlijk vlak zal er ook wel het een en ander gebeurd zijn sinds die bronzen medaille. Word je bijvoorbeeld wel veel herkend nu in één keer? Ja, het is wel heel grappig en het is heel random. Dus in Nederland, kijk, in mijn woonplaats word ik wel herkend. En ik weet de mensen gewoon veel wie ik ben. Maar als ik daar buiten ben, dan kan ik gewoon doen en laten wat ik wil. Bij een Lake Placid, waar zaten we te lunchen. Toen kwam er een vrouw naar ons toe. En, oh, ben jij Kimberly Bos? Nou ja, dan heb je dus een random Amerikaan die blijkbaar weer een connectie heeft met Nederland. En zodoende dus graag met mij op de foto wil. Dus dat is dan wel weer grappig. Dus ja, soms heb je wel van die momentjes. Track is clear. Die baan is vrij. Hier in Winterberg, waar ze dit weekend een wereldbeker sleet, oogt Bos ook bijzonder relaxed en geldt ze nu als een van de grote namen. En ik zo start. Franse Nederlands, Kimberly Bos. Het effect van die historische bronzen medaille reikt verder dan Kimberly Bos alleen. Dat ziet haar coach Josca Le Conte. Het succes maakte behoorlijk wat los in Nederland, zegt ze. Ja, nou ja, veel. Je hebt natuurlijk ook mensen horen zeggen van, ja, ik vind het eigenlijk de mooiste medaille van de Spelen. Dus dat is, ja, voor onze sport natuurlijk heel mooi om te horen. En je merkt ook dat de sport gewoon meer bekendheid heeft gekregen. Toen ik zelf nog sleedde, toen moest ik echt aan iedereen uitleggen wat het was. En nu denk ik dat meer dan 90% van de mensen, als je het hebt over skeleton, dat ze ook echt weten waar het om gaat. En daarnaast zie je ook dat het natuurlijk gewoon nieuwe aanwas is van mensen die hebben gezien wat de sport is, maar ook dat Nederland daarin ook gewoon echt mee kan doen. Dus je merkt ook gewoon dat er meer interesse is van nieuwe mensen om met deze sport te starten. Le Conte is naast de persoonlijke coach van Kimberly Bos ook technisch directeur van de Bob en Sleebond Nederland. Na de Spelen van Peking zag ze een hele hoop nieuwe mensen zich opeens aanmelden voor het skeleton. Ja, nee, ja, absoluut. We hebben van de zomer drie testdagen kunnen organiseren. Ja, en voor die tijd was het echt mondjesmaat dat iemand zich aanmeldde. Dus dat is echt een hele vooruitgang. Zit er dan ook gelijk allemaal nieuw talent tussen dat jullie zien? Ja, we hebben nu met skeleton de nieuwe mensen, die hebben nu een aantal weken gesleed. En er zit er echt een aantal tussen die eigenlijk al beter presteren dan ik verwacht had voor een eerste seizoen. En mogelijk krijgt die nieuwe generatie komende zomer ook in Nederland de kans zich verder te ontwikkelen. Met Papendal wordt er namelijk gesproken over de ontwikkeling van een nieuwe startbaan. Ja, we hebben absoluut de wens om een startbaan weer terug te hebben in Nederland. We hebben er heel lang eentje gehad in Harderwijk. En dat is echt een absolute meerwaarde voor het trainen in de zomer. En zeker nu we natuurlijk ook nieuw talent hebben. Ja, die start is gewoon super belangrijk. En hoe meer ervaring je hebt om zo'n slee te duwen heuvel af, ja, dat helpt gewoon enorm. Dus dat merk je nu ook, dat ze echt die ervaring nog missen. We zijn met Papendal daarover gesprek en het ziet er erg hoopvol uit. Dus we hopen dat het lukt om komende zomer zo'n baan te realiseren. Het is toch echt een Kimberly Bos effect? Ja, zeker. Je trainer Josca die zei ook van, ja, er is een echte Kimberly Bos effect. Zie je dat zelf ook zo? Ja, ik vind dat altijd wel een interessante term, laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk ben ik de atleet die de sport groot heeft gemaakt. Maar zij heeft zelf, en zo zijn er nog veel meer voor mij geweest, die heel veel gedaan hebben voor de sport. Alleen net niet dat hoogste treetje hebben behaald. Uiteindelijk is mijn naam eraan gekoppeld. Maar ik denk dat we al jaren goed bezig zijn met onze sport, om de sport professioneler, groter en ook vanuit Nederland goed te beoefenen te maken. Dus het gaat gewoon goed met de sport. Dat was een bijdrage van Eline de Zeeuw. Morgen dan wordt de wereldbekerwedstrijd skeleton in Winterberg gesleed. Het is de vierde wedstrijd van de in totaal 8 in dit seizoen. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long Bandit is dat. En Rather Be. We gaan het hebben over snooker, want het is onrustig in de snookerwereld. Gisteren werden er weer twee Chinese spelers op non-actief gesteld omdat ze worden onderzocht in verband met matchfixing. Sinds afgelopen maand zijn er al meer dan 10 Chinese spelers geschorst. We gaan erover praten met de snookercommentator van Eurosport en snookerkenner Rudy Bouwens. Goedenavond, Rudy. Ja, hallo, hallo. Ja, we horen niet dagelijks over matchfixing bij snooker. Neem ons even mee. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wel, in de voorbije weken zijn in totaal 10 Chinezen geschorst. Tot nader order mogen zij dus geen toernooien meer spelen. Daar zaten in het begin vooral minder bekende namen bij. Dat was twee jongens die aan hun carrière beginnen, die eigenlijk vrij laag staan op de world rankings. Maar dan is daar plots Liang Wenbo bijgekomen. Dat is dan toch al meer een bekende naam. Dat is lange tijd de, zeg maar, op één na beste Chinees geweest op de Tour, na Ding Junhui. En dan de voorbije weken, eerst was er dan Yan Bingtao, wat toch wel een heel bekende naam is, top 16 speler. En nu enkele dagen geleden is er ook nog Jiao Qintong bijgekomen, winnaar van het UK, van de German Masters. Twee spelers uit de top 16, twee Chinese spelers uit de top 16 die aan de Masters hadden moeten deelnemen en nu dus geschorst zijn. En dat is toch wel behoorlijk verontrustend wat nu gebeurt. En betekent in onderzoek en geschorst eigenlijk stiekem is de conclusie al getrokken? Wel kijk, in al die jaren dat ik het snooker volg heb ik vastgesteld dat de Wereldbond niet over één nacht ijs gaat wanneer ze zo'n beslissing neemt. Het is niet zo dat ze ergens een gerucht opvangen en dan meteen zeggen oké, we gaan het onderzoeken, maar tot nader order ben je geschorst. Nee, die mensen die doen hun huiswerk zeer grondig. En als dan blijkt dat er inderdaad reden is om, om toch wel zeker te zijn dat er een en ander fout zit, ja, dan gaan ze pas zeggen oké, vanaf nu mag jij tot nader order niet spelen. Ja. Want vaak gebeurt het dat er een onderzoek wordt gelanceerd omdat er, ik zeg maar wat, bij boekmakers verdachte patronen zijn vastgesteld. Maar dat leidt dan ook soms nergens naar. Maar in dit geval dat er dus 10 Chinezen, dat is vooral het verontrustende, dat het geen solitaire gevallen zijn van een Engelsman en een Welshman en een Duitser en een Spanjaard, om maar iets te noemen. Maar dat er 10 Chinezen zijn die bovendien allemaal elkaar vrij goed kennen. Waarvan er sommigen samen samen spelen in dezelfde academy. Dat is onder meer het geval voor Zhao Qintong en voor Yan Bingtao. En dan slaat de fantasie natuurlijk op hol. Hè. Sommige mensen herinneren zich een finale van vorig jaar in Duitsland, German Masters. Toen won Zhao Qintong van Yan Bingtao met 9-0. Dat was dus ongezien. Dat is zoals Ajax van PSV zou winnen met 10-0. En als dan blijkt dat er bij boekmakers zwaar op gegokt is op zo'n 10-0, die totaal onwaarschijnlijk is, dan gaan de alarmbellen natuurlijk af en dan gaan die dingen onderzocht worden. Ja, matchfixing is natuurlijk een hele brede term. Hoe zien we dat concreet voor ons? Hoe kan snooker gefixt worden? Wel kijk, er zijn verschillende gradaties in matchfixing. En die worden ook op een verschillende manier bestraft. Stel, ik weet dat jij morgen ergens iets geregeld hebt met een bepaalde speler, dat jullie op een bepaalde score gaan uitkomen. Maar ik meld dat niet aan de bond, omdat jij een goede vriend bent van mij. En een paar maanden later of jaar later komt dat uit en jullie worden veroordeeld, dan word ik mee veroordeeld. Omdat ik niet ben gaan vertellen wat ik wist. Ja. Je moet dus eigenlijk een beetje de klikspaan zijn om je eigen rechten te beschermen. Bon, ik neem aan dat dat niet altijd makkelijk is op de tour. Van mensen die jaren samenspelen, die goed bevriend zijn en dan plots iets weten. En denken, oké, ik ga er maar over zwijgen. Misschien waait het daar vanzelf over. Zijn het nou de wetkantoor? Wat je ook niet mag, dat is dus gokken op snooker toekoor. Je mag niet op je eigen wedstrijden gokken. Logisch. Je mag niet op andere wedstrijden gokken. Dat mag ook niet. En dus, hetgeen wat helemaal bovenaan de lijst staat, dat is dus echt het maken van concrete afspraken en het vervalsen van uitslagen, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, ik speel tegen jou morgen. Ik weet dat ik onmogelijk kan winnen. Maar ik denk, als mijn beste van 9 spelen, dan zal ik toch wel zeker 1 frame op het bord krijgen. Wel, dan ga ik al mijn vrienden verwittigen dat ik met 5-1 ga verliezen. En dan spelen morgen die wedstrijd. En dan ga ik me dubbel plooien om dat ene frame op het bord te krijgen. Misschien al het eerste frame. En dan de 5 volgende ga ik heel belabberd spelen. Belachelijke fouten maken. En dan wordt dat misschien opgemerkt. En daar, als je dat doet, dan kan je heel zwaar gestraft worden. En de zwaarste straf die tot dusver is uitgedeeld, dat was voor een Engelsman, voor Stephen Lee. Die had dus verschillende wedstrijden op die manier gefixt. En die heeft dus een schorsing gekregen van 12 jaar. Hoe reageren de andere topsnoekers hierop? Hoe onrustig is het nu? Op dit moment hoor en lees ik heel weinig reacties. Omdat niemand op dit moment ook goed weet hoe de vork precies aan de steel zit. Wie heeft wat gedaan? Is dat een combine? Is het een speler van binnenuit? De naam Liang Wenbo wordt genoemd. Is hij degene die daar zo een soort van systeem heeft opgezet waarin al die Chinezen tegen wil en dank misschien zijn betrokken? Of moeten we het verder gaan zoeken? Is er een of ander Chinees goksyndicaat of de gokmafia die daarachter zit? Er is niemand die er iets van weet en voorlopig wil niemand er ook iets over zeggen. Ja, het is niet voor de allereerste keer dat er matchfixing is in het snooker. Er is ook best wel veel verwevendheid tussen de wetkantoren en de organisatie van grote snookertoernooien. Zijn er ook al stemmen van mensen die zeggen, misschien moeten we die banden een beetje los gaan knippen? Och, ik geloof eerlijk gezegd niet in de piste dat de boekmakers en dat de gokkantoren, die dus snookers sponsoren, dat die op de een of andere manier verantwoordelijk zouden zijn voor matchfixing. Integendeel zelfs. Want dat pleit alleen maar tegen hun winkel. Wat mij betreft kan dat niet. Het zijn trouwens die gokkantoren die het vaakst eigenlijk de zaak aan het rollen brengen. Omdat zij verdachte patronen opmerken in hun systemen. Dingen die eigenlijk niet kunnen, die onlogisch zijn. En dat valt dan op en dan signaleren zij dat aan de Wereldbond. En die gaat dan die matchen nog eens goed bekijken en alles analyseren. Dus meestal zijn zij degene die de bal aan het rollen brengen. Gaat veel geld in om, hè, Rudy? Ja, zoals in heel wat andere sporten. Hè. Dus daar straks dacht ik nog, nou, ik ga eens even googlen voor te zien wat zijn nu eigenlijk de grootste matchfixing schandalen geweest in de sportwereld. En dan ben ik uitgekomen bij NBA. Ik ben uitgekomen bij voetbal, Champions League, Belgische competitie, Franse competitie, Duitse, Italiaanse. Ik kwam bij cricket uit, ik kwam bij baseball uit, noem maar op. Dus snoeker zal daar ook wel bij horen, zeker. Net als alle andere sporten. Waar geld is matchfixie. Rudy Bouwens, dank voor de uitleg. Alsjeblieft. Het is alweer bijna 2 maanden geleden dat de bal voor het laatst rolde in de Eredivisie. Maar gelukkig is het morgen weer zover. Na de WK-onderbreking dan trapt FC Twente in eigen huis af met een wedstrijd tegen FC Emmen. En dan gaat dus ook de tweede seizoenshelft beginnen. Twente-trainer Ron Jans kijkt daar alvast naar uit. Ja, ik heb het echt gemist. Ja, wat mis je dan vooral? Ja, de wedstrijdspanning, de goalsvesten, ja, winnen. Ja. Hoe is het geweest de afgelopen tijd? Ik denk dat wij die periode heel goed door zijn gekomen. Iedereen heeft 2,5 week vakantie gehad in november. Daarna zijn we op gaan starten. Ik vond dat de jongens hun huiswerk goed hadden gedaan. Oefenwedstrijden. En ja, dan heb je een trip naar Costa Rica van 12 dagen. Met een geweldige mix van trainen. En toch ook als groep dingen met elkaar doen en dingen zien die je hier in Europa niet zo snel ziet. Dus morgen moeten we bewijzen dat we er goed doorheen zijn gekomen. Wat hebben jullie daar gedaan? Vertel eens wat over die mix waar je het over hebt. Ik ben trainer, dus dan begin ik een paar echte goede trainingen gehad. Het was hier geloof ik -9 en wij zaten daar in 25 tot 30 graden. Dus dat is belangrijk. We hebben 2 oefenwedstrijden gehad. Maar even 3 voorbeelden. We hebben 1 dag zijn we met een boot naar een paradijselijk eiland geweest. Met een strand, met een beachvolleybalnet. Met van die kokosnoten met een rietje erin. Waar jongens dan uit dronken. De bergen op, de zee in. En terug op de boot heb ik zo genoten. Er was een disjockey op de boot. En iedereen zong en danste. Dat was 1. De jongens die zijn om een vrije dag, 's ochtends om 5 uur... 3 uur in de bus geweest naar La Ventura, heet het, geloof ik. Een natuurpark met loopbruggen, met natuurlijke bronnen, met watervallen. En dat was denk ik ook mooi, maar daar was ik niet bij. Wij zijn naar een opvangcentrum geweest. Hebben daar de toekan en de luiaard en de ocelot bijvoorbeeld gezien. En we hebben geziplined. Ik had het nog nooit. Upsilen kende ik wel, maar allemaal Tarzans. Ook de trainer van 64 die op die leeftijd gewoon als Tarzan door de bomen, door de jungle suist. En dat zijn een aantal voorbeelden van dingen die we buiten het voetbal om hebben gedaan. Dan gaan we terug naar het begin. Popelen, hè? Je moet weer aan de gang. Tweede deel zeg maar, van het seizoen. Wat is het doel? Wat kunnen jullie? Het gaat hartstikke goed. De verdediging staat als een huis. Wat is het doel? Ja, beter. Want als je zegt het doel. Meestal heb ik dan ontwikkeld de laatste jaren dat ik dingen noem die niet prestatiedoelen zijn. Maar dat ga ik nog maar eens een keer veranderen in het nieuwe jaar. We willen gewoon Europees voetbal halen. Saruki doet het hartstikke goed. Maar ja, als iemand het goed doet, dan weet je het al. Dan wordt er getrokken. Hè? Feyenoord heeft zich gemeld. Die willen hem hebben. Ja, afwachten. Volgens mij zijn wij een belangrijke partij daarin. De club Twente, de technisch directeur en de trainer, die willen gewoon dat Saruki het seizoen hier afmaakt. Dus hij moet gewoon blijven. Totdat er een bod komt wat je niet kan weigeren. Nou ja, wat mij betreft is dat in de zomer. Jezelf, het nieuwe jaar. Hè? Aan het eind van het seizoen loopt het af. Wat wil jij? Ben je daar al mee bezig? Zijn jullie daar al mee bezig? Wil je blijven? Of hoe staat het daarmee? Ja, natuurlijk, daar denk je wel eens aan. Maar ik zit nog steeds in de wachtkamer. De club heeft nog niet contact met mij opgenomen. En dan ga ik daar meer gedetailleerd over nadenken. Want als de club zou zeggen van, het is hartstikke mooi geweest, maar we willen wat anders. Ja, dan hoef ik niet te gaan nadenken om nog een jaar door te gaan. Ja, Wanna See is Shine van Douwe Bob. Er werd ook nog gevoetbald vanavond. Zoals u denkt, nou, dat is dan morgen in Nederland. Nee, wordt in Engeland gespeeld. Ja, niet alles zomaar, in de gaten. Ja, niet zomaar een wedstrijdje. Chelsea tegen Manchester City. Het werd uiteindelijk 1-0 voor City. De uitspelende club, dus doelpunt, werd gemaakt door Mahrez. Nathan Ake van het Nederlands oogpunt speelde bij City. Kopte overigens ook nog een bal op de lat. En bij Chelsea, en dat is niet altijd zo, was er een basisplaats voor Hakim Ziyech. Chelsea haakt een beetje af, volgens mij. Ja, en City die haakt zelfs helemaal aan. Was voor hen een belangrijke overwinning. Zij zijn nu de nummer 2 met 39 punten. Arsenal is nog altijd de koploper. Zij hebben 44 punten. En die top 2 wordt gevolgd door Newcastle op 35 punten. En ook Manchester United, ja, die is in de buurt met 35 punten. Maar wel een wedstrijdje minder gespeeld. Chelsea staat in het midden van de ranglijst. Is de nummer 10. Onderaan Everton, Wolverhampton en Southampton. Nou, misschien wel mooi. Dan gaan ze weer met een geldzakje op zoek om te kijken hoe ze hun positie kunnen verbeteren. Dus een paar clubs blij zijn. Zeker. En morgen gaat het gewoon verder in Engeland. Dan gaat de FA Cup verder. En morgen gaat ook Nederland verder. Morgenavond, bij een langslijn omstreken, zijn we natuurlijk ook bij de eerste voetbalwedstrijd weer bij de hervatting. U hoorde het net al, Twente tegen Emmen. En we hebben een nieuwsforum. Hè? Zeker, daar zijn morgen Ronit Palache, talkshow-redacteur, wethouder van Katwijk, Sonny Spek en journalist Sander Heijnen te gast. En nou, dan gaan we het nieuws van de afgelopen weken bespreken. Nee, de borrelnoten zijn nog niet klaar, gelukkig maar. Anders zijn ze morgen ook slap. Ja, we gaan overigens gewoon verder met de zender. Want zoals altijd, iedere avond om 11 uur met het oog op morgen gepresenteerd door Koen Verbraak. En dan zijn wij er dus morgen weer. Heel graag tot dan. Mooie avond. Fijne avond. NPO Radio 1. Ook dit jaar hebben hulpverleners tijdens de jaarwisseling te maken gehad met geweld. En dat was geen momentopname, blijkt uit onderzoek van het nieuwe programma Het Misdaadbureau. Hoe groot is de impact op hulpverleners? Onderzoek en persoonlijke gesprekken met presentator Maaike Timmerman. Het Misdaadbureau. Vanaf morgen om 7 uur bij Omroep WNL. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AH Verse Pasta en Pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tyler's Museum Haarlem. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Hockney's Eye, nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tylersmuseum.nl. Jij wil dit jaar studeren net zo serieus nemen als gamen? Wat jouw plannen ook zijn, wij doen mee. Want het is Happy New Year bij Mediamarkt. Met topdeals zoals de Lenovo IdeaPad 5 met Ryzen 7 voor €799. Shop online of in jouw Mediamarkt. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Nu bij Mediamarkt, de Dyson V11 Total Clean voor €479. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1.